بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عز وجل في القران المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آج میں جو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ والدین کی حیثیت سے, ماں اور باپ ہونے کی حیثیت سے, مدر اینڈ فادر ہونے کی حیثیت سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں. اس لیے کہ ایک انسان دنیا میں جب آتا ہے جو چیز وہ چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کی اگلی نسل ہے, وہ اس کی اگلی نسل ہے. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے, ہمیں کھلائے پلائے, بلکہ ہم اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کرے. تو یقیناً ایک مسلمان جب اگلی نسل چھوڑ کے جاتا ہے, نیکسٹ جنریشن چھوڑ کر جاتا ہے, تو اس کا مقصد, اس کا منشا, دنیا میں آنے کا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی نسل جو ہے اپنے بعد چھوڑ جائے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے. اس مقصد کے تحت ایک مسلمان بندہ, ایک مسلمان شخص, ایک مومن جو ہے اسی کے لیے ساری زندگی اپنی کھپا دیتا ہے, کہ خود وہ عبادت گزار رہے اور اس کی آنے والی نسلیں جو ہے اللہ رب العزت کی عبادت کرے, اس کے ساتھ شریک نہ کرے, اس کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور دین و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اسی پر اس خود انسان کی اور اس کے اولاد کی موت آئے. یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اولاد کی جو ٹریننگ ہونا چاہیے, اولاد کی جو تربیت ہونا چاہیے, اولاد کے لیے جو کوششیں کرنی چاہیے, وہ کوششیں ہماری آج بڑی افسوس کی بات ہے ویسی نظر نہیں آ رہی, یاد رکھیں, جیسی ہونا چاہیے. اور نظر یہ آتا ہے, دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اولادوں کے لیے, بچوں کے لیے ویسی کوشش نہیں کرتے اور ان سے توقعات اور ان سے امیدیں بہت بڑی بڑی باندھتے ہیں. یقیناً اللہ رب العزت نے والدین کا بہت بہت بہت اونچا مقام دیا ہے, لیکن یہ اونچا مقام تبھی انسان کو ملتا ہے, والدین کو ملتا ہے, ماں اور باپ کو ملتا ہے, جب وہ اولاد کو پیدا کر کے اس کے لیے محنت اور مشقت کرتے اور اس کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں. ورنہ اگر ایسے والدین جنہوں نے بچوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان بچوں کو نافرمان, معصیت, اطاعت رسول کے خلاف کام کرنے والے بنایا, تو ایسے والدین کا کوئی درجہ نہیں اللہ کے پاس اور نہ کوئی ان کا مقام ہے, یاد رکھیں, اور وہ اولاد بھی ان کے کبھی احترام نہیں کرتی. اس لیے کہ جس والدین نے یا جنہوں نے بچوں کو ان کے معبود سے نہیں تعلق جوڑا, ان کے رب سے تعلق نہیں جوڑا, وہ اپنے آپ سے بھی ان بچوں کا تعلق نہیں جوڑ سکتے, چونکہ ایسے بچے اطاعت گزار فرمانبردار بھی نہیں ہوتے. بہرحال یہ بے انتہا ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے بہت زیادہ مشقت کریں, بہت زیادہ محنت کریں اور ان کے لیے جو ہے سب کچھ اپنا قربان کرنے کے لیے تیار رہے, اور پھر انشاءاللہ عزیز امید کرے کہ وہ لوگ بھی ہمارے لیے سب کچھ کریں گے جب ہم اس عمر کو پہنچ جائیں گے جب ہمیں ان کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں, لیکن پہلے ہمیں دینا پڑے گا ماں باپ ہونے کے ناطے, پھر توقع کرنا پڑیں گی کہ وہ ہمیں دے. لیکن میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر والدین نے آپ کے لیے کوشش نہ کی تو آپ ان کے لیے کچھ نہ کریں. ہم اپنا فریض ادا کریں, وہ اپنا فریض ادا کریں. تو بہرحال تو یہ بہت ضروری ہے. تو اللہ رب العزت اس بات کو جانتا تھا, آنے والی نسلوں کی تیاری کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس کا بھی گائیڈ لائنز, اس کی رہنمائی ہم کو قرآن میں فرما دی. تو آج میں آپ کے سامنے جو عنوان رکھوں گا وہ ہوں گا لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں. اس لیے کہ اس واقعے میں بڑی عبرت ہے, یاد رکھی, والدین کے لیے. اور لقمان حکیم کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ لقمان حکیم جو ہے یہ افریقہ کے رہنے والے تھے, ٹھیک ہے, جو امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں بہت ساری روایتیں اس تعلق سے تابعین سے نقل کی ہیں کہ یہ افریقہ کے رہنے والے تھے, شاید مصر کے ساؤتھ میں, مطلب مصر کے جو ہے جنوبی حصے کے اندر، ساؤتھ جو ہے مصر میں، یا سوڈان کے شاید نارتھ کے اندر جو ہے اس کے جو ہے اوپری حصے کے اندر، یا کہیں تو بھی ایتھوپیا یا افریقہ کے کسی علاقے سے رہنے والے تھے. دوسرا ان کے تعلق سے جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ تھے کہ یہ غلام تھے، آزاد انسان نہیں تھے، تو نسلاً افریقی تھے، ٹھیک ہے، مطلب جو ہے جس طرح سے افریقی لوگ ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے غلام تھے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ملتی ہے ان کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا فرمائی تھی، اندر کی دانائی عطا فرمائی تھی، بہت اچھی سوچ سمجھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، چونکہ اللہ نے حکیم کا جو حکمت کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا، اسی لیے عام زبان میں ان کو لقمان حکیم کہتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ نبیوں میں سے نہیں تھے، لیکن قرآنی شخصیات کو علیہ السلام عموماً لگایا جاتا ہے، قرآنی شخصیات کو علیہ السلام عموماً لگایا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے نبیوں میں سے نہیں تھے، یہ بات ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے، یاد رکھیے. اور یہ عرب میں معروف بھی تھے، مطلب عرب لوگ ان کو جانتے تھے کہ لقمان ہیں، اور لقمان بڑے حکیم حکمت والے ہیں، یہ بات مشہور تھی. تو اللہ تعالیٰ نے انہی لقمان کا، جس کی حکمت عربوں میں مشہور تھی، انہی کا واقعہ عربوں کو سنایا کہ اگر تم واقعے میں لقمان کو حکیم اور دانا مانتے ہو تو سنو، وہ لقمان جو حکیم اور دانا ہے تمہارے نزدیک، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، اس کے بیٹے کو اس نے کیا نصیحت کی وہ سن لو، تو تم سمجھ جاؤ گے کہ وہ اطاعت گزار فرمانبردار اور رب کو ماننے والا بندہ تھا. ظاہر سی بات ہے جب ایک قوم میں کسی شخص کے تعلق سے یہ معروف ہوئی کہ بڑا حکیم حکمت والا ہے، تو لوگ اس کی ہر چیز پر عمل کرتے ہیں، اس نے جو کپڑے پہنتا ہے وہ پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اس نے جس جگہ بچوں کو تعلیم دی اس جگہ اپنے بچوں کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو کیریئر کے لیے اپنے بچوں کی کوششیں کرتا ہے وہ سب کرتے ہیں، چونکہ حکیم ہے وہ، حکمت والا ہے، بہت ہوشیار ہے، وائس پرسن ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر لقمان کو تم حکیم مانتے ہو تو دیکھو لقمان تو مشرق نہیں تھا، اگر لقمان کو تم حکیم مانتے ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہی عقیدہ رکھتا تھا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے عرب جن کو بڑا مانتے تھے، حکیم مانتے تھے، وائز مانتے تھے، ہوشیار مانتے تھے، اسی لقمان کا واقعہ ان کے سامنے رکھا کہ سنو پھر، اگر تم واقعے میں ان کو مانتے ہو یا ان کو جو وائز حکیم سمجھتے ہو تو یہ ویسے نہیں تھے جیسا تم کر رہے ہو اپنے نبی کی مخالفت، جو نبی بھیجے گئے تھے ان کے پاس، ایمان لاؤ اس پر، یہ تھے لقمان. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو واعظ کیا، نصیحت کی، ان کو جو ہے باتیں سمجھائی، اور اللہ رب العزت کو یہ بات اتنی پسند آئی، یہ بات اتنی پسند آئی، یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے اس بات کو اپنی کتاب میں نقل کر دیا. مطلب لقمان حکیم نے اتنے پیارے اور بہترین انداز سے، جو کہ حکمت اللہ تعالیٰ نے ہی انہیں عطا فرمائی تھی، اس پیارے انداز سے، اس بہترین انداز سے اپنے بیٹے کو واعظ اور نصیحت کی، جس میں وہ اسے تعلیم دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ باپ کا اپنے بیٹے کو سمجھانے کا اور نصیحت کرنے کا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے پیرنٹنگ کے لیے والدین کو کہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کریں، اس واقعے کو مکمل نقل کر دیا. عربوں کے لیے ایک تو حکمت حکیم تھے لقمان، تو سنو لقمان حکیم مشرک نہیں تھے، وہ توحید پرست تھے، کیا کرتے اپنے بیٹے کو نصیحت سن لو. اور تمام وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت عبرت یہ کہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت ہم کیسے کرے، یاد رکھیں یہ بڑی اہم چیز ہے، اس لیے کہ اس واقعے کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے والدین کے لیے، دوسرا اس میں حکمت ہے، اس لیے کہ لقمان حکیم کا ہر لفظ حکمت سے بھرا، یاد رکھیں جب وہ نصیحت کر رہے ہیں. تیسرا اس کے اندر تربیت کی ترتیب ہے، مطلب اپنے بچوں کی والدین ماں اور باپ کیسی تربیت کرے اس کی ترتیب ہے، سیکوینس ہے، آرڈر ہے، یاد رکھیے. اور اس کے بعد جو ہے تربیت میں کیا کیا چیزیں شامل ہونا چاہیے وہ بھی انکلوڈ ہے، مطلب انگریڈینٹس بھی ہیں کیا ہونا چاہیے، کنٹینٹ بھی ہے کیا ہونا چاہیے، کنٹینٹ کو کیسے استعمال کرنا چاہیے وہ طریقہ بھی ہے. تو ترتیب بھی ہے تربیت کی، اور نقطے اور پورے کنٹینٹ ہے تربیت کے کیا کرنا چاہیے. تو اگر ہم بھی اپنے بچوں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو ان نصائح کو، ان نصیحتوں کو، ان حکیمانہ اقوال کو، ان باتوں کو، جن باتوں کو ہمارے رب نے جب لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کیا اتنا پسند کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے اس واقعے کو نقل کر دیا، نقل کر دیا کہ انسانوں اس سے نصیحت حاصل کرو کہ لقمان حکیم تھے تو مشرک نہیں تھے، اور لقمان حکیم تھے تو اپنے بیٹے کی کس بہترین انداز سے تربیت کرتے ہیں، کیا کیا نکات بیان کرتے ہیں، کس ترتیب میں بیان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یاد رکھیں بہت زیادہ. تو اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج میں آپ کے سامنے وہی واقعہ رکھ رہا ہوں جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کیا تھا، جو نصیحتیں اس کو دی تھی، تاکہ والدین ہونے کے ناطے ہم لوگ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح جو ہے نصیحت کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ لقمان سورہ نمبر 31 میں بیان کیا، اور اللہ رب العزت کو لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں اتنی پسند آئیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں نہ صرف ان واقعات کو نقل کر دیا بلکہ ایک مکمل سورت لقمان حکیم کے نام سے کر دی، اور سورۃ لقمان کے نام سے جو ہم جانتے ہیں یہ سورہ نمبر جو قرآن کا 31 ہے، اور اللہ رب العزت اس کے اندر فرماتا ہے اور کہتا ہے، جو آیت نمبر 12 سے یہ ترتیب شروع ہوتی ہے اور ان کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ پہلی آیت جو آیت نمبر 12 ہے اس میں تربیت کا کوئی نقطہ نہیں ہے، لیکن لقمان حکیم کا ایک شارٹ انٹروڈکشن جس کو عام زبان میں کہوں گا وہ دیا اللہ نے، اور اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو حکمت ادا کی تھی، دانائی عطا کی تھی، سوچ وچار کی اچھی صلاحیت عطا کی تھی، وزڈم عطا کیا تھا۔ یاد رکھے حکمہ بہت وسیع لفظ ہے، یاد رکھے حکمت اگر اللہ نے کسی کو دے دی کسی کام کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس بھی کچھ فن اور کچھ ہنر میں جب انسان ماہر ہوتا ہے، جیسا طب میں طبیب ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کو بھی حکیم بولتے ہیں، عام زبان میں اردو زبان بولتے ہیں حکیم، حکمت کرتا ہے، بڑا ہوشیار آدمی ہے، بیماری کو کس طرح سے ختم کیا جائے اس کا علاج کرتا ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی لقمان کو حکمت، عطا کی تھی لقمان کو حکمت، ان اشکر للہ، اور پھر بتا دیا تھا کہ ہر نفس جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے، ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہے اس کا شکر ادا کرے۔ لقمان حکیم کے تعلق سے ایک بات جو مشہور اور معروف ہے، ایک تو سلیف تھے، ایتھوپین تھے، مطلب ایک تو حبشی تھے اور غلام تھے، یاد رکھیے۔ اب اندازہ لگے کہ ایسے سماج اور سوسائٹی میں جہاں رنگ بہت معنی رکھتا ہے، غلامی اور آزادی بہت معنی رکھتی ہے، وہاں لقمان سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، سوشل اسٹیٹس کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے، ایسے کئی لوگ دنیا میں گزریں گے جو شاید ہمارے اطراف اور اکناف ہوں گے، جو سوشل اسٹیٹس کے اعتبار سے ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے پاس ان کا بہت عظیم درجہ ہوں گا۔ لقمان مثال ہے، سوشلی غلام ہے، بلیک ہے، لیکن اللہ کے پاس اسٹیٹس، قیامت تک کے لیے ان کا واقعہ اللہ نقل کر رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ ہمیں دکھے جو سماجی اعتبار سے جس کو ہم حقیر سمجھیں، لیکن اللہ کے پاس ان کے بڑے اونچے درجات اور مقام ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت ادا کی تھی، اور یہ حکم دیا تھا، ان اشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کر، جو ایسا کرتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر ادا کرتا ہے، لنفسی ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہت تعریف کیا گیا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہمارے اس کی، لیکن جو کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اپنی نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر آپ کو اور مجھے بھی اللہ نے کوئی فن اور صلاحیت دی ہے، جیسا لقمان کو حکمت دی تھی، تو کہا اے لقمان تجھے حکمت دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اگر کریں گا تو تیرے نفس کے لیے فائدہ یہ حکمت باقی رہیں گی۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، تو اللہ کا اگر ہم شکر ادا کریں گے اور شکر سے مانا اس کی اطاعت اور فرمانبرداری، اس کے فرائض کا اہتمام، یہ شکر ہے یاد رکھیں، تو ہم کریں گے تو نعمت ہمارے پاس بھی انشاءاللہ باقی رہیں گی۔ تو کہا اے لقمان ہم نے تم کو حکمت ادا کی ہے، شکر ادا کرو اللہ کا، جو شکر ادا کرتا اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ تو بڑا غنی ہے، بڑا تعریف کیا گیا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک شارٹ انٹروڈکشن دیا لقمان علیہ السلام کا، اور کہا کہ لقمان کو ہم نے حکمت ادا کی تھی۔ آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب اللہ نے آیت نمبر 13 سے وہ واقعہ شروع کیا جہاں وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اور میں نے 10 نکات میں، 10 پوائنٹس میں اس کو کنورٹ کر دیا۔ ہم 10 نکات لیں گے ان آیتوں سے کہ 10 پوائنٹس کیا نکلتے بچوں کی تربیت کے اس واقعے سے۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کو ہم ترتیب میں دیکھتے ہیں۔ مطلب یہ 10 نکات جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے ڈسکس کیے، سمجھائے، نصیحت کے طور پہ بیان کیے، یہ 10 نکات کی سیکونس بڑی اہم ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا اس واقعے میں نہ صرف ترتیب کے کنٹینٹس ہے کہ کیا ہونا چاہیے، بلکہ ترتیب بھی ہے، سیکونس بھی کیسی ہونا چاہیے، ورنہ کبھی کبھار ہم بالکل جس کو بولیں گے نا کہیں سے بھی شروع کر دے رہے ہیں بچوں کی تربیت، حفظات، بلکہ یہاں سے وہاں سے کہیں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے، وقت اور حالات کے اعتبار سے آپ کچھ بھی بیان کریں، لیکن جب ان کو نصیحت شروع کرے، وہ اس عمر میں آئے کہ وہ آپ کی سمجھنے لگے، تو بات کہاں سے شروع ہونی چاہیے؟ لقمان علیہ السلام کا واقعہ، لقمان حکیم کا واقعہ، یہ ہمارے لیے زبردست جو ہے ایک نمونہ ہے، انشاءاللہ ہم اسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 13 میں، 12 میں تو بیان کر دیا لقمان کو اللہ نے اسپیشل اسٹیٹس دیا تھا وزڈم، حکمت کا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے عربوں تم لقمان کو حکیم جانتے ہو، اب سنو لقمان کیا آواز کرتا اپنے بیٹے کو، اس آواز میں تمہارے لیے عبرت ہے کہ وہ حکمت والا شخص توحید پرست تھا، تمہارے ایسا مشرک نہیں تھا، نبی کا انکار کرنے والا نہیں تھا۔ تو کئی باتیں، لیکن ہمارا آج زور صرف تربیت کے نکات پہ انشاءاللہ ہم لیں گے۔ آئیے تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ فرماتا ہے اور لقمان کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کیا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ یہاں ایک بہت زبردست نقطہ جو اللہ رب العزت نے لایا ہے تربیت کے اعتبار سے، وہ یہ ہے کہ والدین کو، ماں باپ کو اپنے بچوں کو واعظ کرنا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے۔ اور واعظ سمجھتے نا بولنا چاہیے کچھ۔ ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ ہم بولتے بس میں نے دیکھا اور بچے نے اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے، نہیں، واعظ کیجیے، بات کیجیے، بولیے، منہ کھولیے۔ ورنہ بہت سارے والدین صرف گھورتے رہتے اور پھٹکے مارتے، بس سیکنڈ فیز، پہلے گھرنے کا اور سیکنڈ مارنے کا، بیچ کا فیز کہاں ہے؟ واز بولنے کا، بچے ایسا نہیں کرتے، بیٹے ایسا نہیں کرتے، منا ایسا نہیں کرتے، جو نام بولتے ہیں آپ اس نام سے پکار کے ایسا نہیں کرتے۔ تو یہاں لقمان علیہ السلام کی یا لقمان حکیم کی جو پہلی صفت ایک باپ ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے، واقعہ تو باپ بیٹے کا ہے لیکن یہ ماں بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے، ماں بیٹے کا بھی ہو سکتا ہے، باپ بیٹی کا بھی ہو سکتا ہے۔ بچے کو نصیحت کا واقعہ ہے، بچے کو نصیحت کا واقعہ ہے، سب کے لیے عبرت ہے۔ والدین کا مایا باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹا بیٹی کو ایسی نصیحت کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو اللہ فرمائے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت کو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو واعظ کیا، بیان کیا، نصیحتیں بیان کی، اچھی اچھی باتیں بیان کی، تربیت کے نقطے اس کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات پتہ چلی، والدین ہونے کے ناطے ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے وہ چیز بولنا پڑے گا، ایکسپلین کرنا پڑے گا، واعظ کرنا پڑے گا، نصیحتیں کرنا پڑیں گی۔ منہ بند کر کے صرف گھور کر دیکھ کر یہ سوچنا کہ اب گھور لیا تو یہ کام خراب ہے، ہنس دیا تو یہ کام صحیح ہے، نہیں چلے گا۔ ہمیں منہ کھولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا میرے بیٹے ایسا نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے۔ تو واعظ کیا، یہ بات ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو بہت سارے والدین کا اور خاص طور سے باپ ہونے کے ناطے لوگوں کا مزاج بن جاتا ہے کہ خاموشی والا مزاج، کہ ماں نے سب کچھ کرنا چاہیے، باپ کچھ نہیں کرے گا۔ یہاں تو واقعہ یہ آ رہا ہے کہ باپ ہی کہہ رہا ہے، ماں کا ذکر نہیں ہے۔ عموماً دنیا میں دیکھا تھا مائیں بڑا تڑپ رکھتی ہے بچوں کے لیے، بڑی دعائیں کرتی ہے بچوں کے لیے، بڑی نصیحتیں کرتی ہے بچوں کے لیے، والد کو نہیں دیکھا جا رہا۔ یہاں والد اور بیٹے کا ہی واقعہ سنیے، اب والد ہونے کے ناطے رو رہی ہے، ماں تو کر ہی رہی ہے۔ قرآن کا ایک اسلوب بڑا پیارا رہا ہے، جس کو جب جیسی ضرورت ہے نا ویسی بات کی، سمجھ رہے آپ؟ جیسا کہ یاہی الذین آمنو کہا، ایمان والوں کہا، تو ایمان والیاں شامل تھی، اس لیے کہ ایمان والے مرد کے ماتحت عورت ہوتی تو انکلوڈیڈ تھی۔ کئی جگہ الزام کی بات کی کہ معصوم بھولی والی عورتوں پر الزام نہ لگاؤ، اس لیے کہ عورتوں پر الزام زیادہ لگایا جاتا ہے، حالانکہ مرد پر بھی بھولے والے انسان لگائیں گا تو وہی عبرت، وہی سزا اس کو آخرت میں ملیں گی جو عورت کو لگانے پہ ملیں گی، لیکن عورتوں پر زیادہ نشانہ لگایا جاتا ہے ان کی عزت اور عفت کی، ایسی عورت ہے تو وہاں عورت کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں مائیں کرتی ہے، باپ کا ذکر آ رہا ہے، تو کہا وہ یعظہ، جب وہ واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے اپنے بیٹے کو، کیا سمجھا رہے تھے؟ آئیے اللہ فرماتا ہے یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے پیارے بچے، اے پیارے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا، سب سے عظیم ظلم ہے۔ یہاں دوسرا نقطہ جو اس سے نکل رہا ہے، یہ ہمارا پہلا پوائنٹ چل رہا ہے، اس کا جو دوسرا نقطہ نکل رہا ہے اسی پوائنٹ میں، وہ یہ ہے یا بنیا، اے پیارے بچے، سمجھ رہے، اے میرے بیٹے۔ یہ بہت اچھا جملہ ہے، کلام عربی کے اعتبار سے جو اپنے بچے کے لیے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں کہیں گے اے پیارے بیٹے، میرے پاس آؤ، میری بات سنو، اے اچھے بچے، اردو زبان میں جیسے ہم بول سکتے ہیں، مطلب ایسے کلمات جو بچے کو ابھار رہے ہیں کہ والد کی طرف وہ متوجہ ہو، ایسے کلمات نہیں رہے، کیا کر رہا ہے تو، سن رہا؟ تو بچہ بولتا ابا کو ایزی لو، سمجھ رہا؟ وہ فیز نہیں ہے، یہ ایسا فیز ہے، والد بالکل ایک دم عاجزی کے ساتھ پیار بھرے انداز سے کہہ رہا ہے یا بنیا، کہ اے میرے پیارے بچے، اے پیارے بیٹے، اے میرے منے، مطلب ایسا انداز جس سے بچہ مکمل طور سے جو کچھ کر رہا ہو، ابھی بچے کی عمر کیا تھی واللہ عالم، لیکن جو کچھ کر رہا ہو چھوڑ دے اور اپنی بات کی، باپ کی بات سنے گی نہیں، والد کیا بولے سننا، اس لیے کہ انداز ہی اتنا نرالا ہے بات کرنے کا۔ وہ کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ اے میرے بیٹے شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے اللہ کی ذات کے تعلق سے کرتا ہے۔ مطلب اگر انسان کوئی ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر، یہ حق ادا نہیں کرتا اللہ کا، تو وہ ہے اس کے ساتھ شریک کرنا، کسی کو یاد رکھی۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے اللہ کا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ گیا، اس کو ایک مانا جائے۔ تو یہاں لقمان علیہ السلام، لقمان حکیم جو نصیحت بیٹے کو کر رہے ہیں، وہ سب سے پہلی نصیحت، وہ سب سے پہلے تربیت کا مرحلہ، وہ سب سے پہلا پوائنٹ جو مجھے اور آپ کو بھی ڈسکس کرنا ہے، وہ توحید کا ہے بچوں کے ساتھ۔ اب بہت سی بار ہم بولتے ہیں اتنا سا بچہ اور آپ توحید کی بات کر رہے ہیں، اتنا سا بچہ آپ کے لیے ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ چاہے کتنا بھی چھوٹا ہو، وہ اس اپنے بچپن کے، پیدائش کے پہلے دن کے پہلے گھنٹے کے مرحلے سے لرننگ فیز میں آ جاتا ہے، سیکھنے کے فیز میں آ جاتا ہے، اور وہ فیز اس کا چلتا رہتا ہے کب تک، جب تک بولتا نہیں ہے۔ جب بولتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کیا کیا سیکھ لیا اس نے اتنے دن کے اندر۔ تو فرسٹ فیز سے ہی بولنا ہے آپ کو، فرسٹ فیز سے بچہ پیدا ہوا تب سے اس کو توحید کی آپ کو تعلیم دینا ہے۔ سمجھتا نہیں ہوا ابھی توحید کیا ہے، ہو سکتا سمجھتا نہ ہو شرک کیا ہے، آپ کو بولنا ہے وہ سمجھے گا۔ ہمارے پاس ہوتا رہے، نہیں نہیں اتنا چھوٹا بچہ کیا سمجھے گا، آپ بتائیے تو صحیح۔ وہ کئی جگہ آپ کو کریکشنز کرنا شروع کر دیں گا، تین چار سال کا ہوں گا تو، آپ نے تو ایسا بولے تھے نا ایسا کر رہے، آپ تو ایسا بولتے نا ایسا کر رہے۔ وہ زیادہ سمجھتا ہے، معصومیت کے ساتھ سمجھتا ہے اور پیور سمجھتا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی کہ ایسا سوچ کے ایسا سمجھنا، بالکل جو بتایا گیا ویسا لیتا ہے، معصوم ہوتا ہے۔ مطلب ایک ایمٹی میموری ہے، وہ خالی چیز ہے، اس میں جو بھرا جائے گا وہ لے لیتا ہے۔ ٹھیک، تو کہہ رہے اے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ مجھے اور آپ کو ماں اور باپ ہونے کے ناطے پہلی تعلیم، پہلی نصیحت جو اس واقعے سے ملتی ہے لقمان علیہ السلام کے، لقمان حکیم کے، وہ یہ ہے ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دے اور شرک کی قباحت سے ان کو آگاہ کرے کہ میرے بیٹے، اے میرے بیٹی شرک مت کرنا، ان شرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ پہ کرتا ہے، اللہ کی ذات کے تعلق سے کرتا ہے۔ اب بہرحال میں سمجھتا ہوں شرک کی قباحت کیا بہت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہاں لیکن آپ کو بچے کو بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہے، ہم لوگ جانتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ بچوں کو ایکسپلین کریں گے، بچہ پوچھیں گا اے میرے والد یہ شرک کیا ہوتا ہے، ایسوسیشن کیا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، یہ کیا معاملہ ہے، تو آپ کو سمجھانا پڑے گا اللہ ایک ہے، وہ ونس اس کی، اس کا ایک ہونا سمجھانا پڑے گا، اور شرک کا معنی اس کو سمجھانا پڑے گا۔ پارٹنرز ایسوسیٹس نہیں کرنا بیٹے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ عبادت میں، نہ اس کے نام اور صفت میں، اور نہ ہی اس کے رب ہونے میں، نہ ہی دعاؤں کے معاملے میں، نہ ہی مشکل کشائی کے معاملے میں، نہ ہی حاجت روائی کے معاملے میں۔ جو کچھ تم کو مانگنا ہے میرے بچے اللہ سے ہی مانگنا، اس تعلق سے بڑی پیاری پیاری نصیحتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دی تھی۔ انشاءاللہ عزیز میرا اگلا لیکچر جب آئیں گا میں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کیسی تربیت دیتے تھے اس میں انشاءاللہ اس واقعے کو تفصیلی رکھوں گا۔ ابھی لقمان حکیم کے واقعے پہ ہم رکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی یہ واضح نصیحت، وہ لقمان حکیم یاد رکھی، چھوٹے سے اپنے بچے کو واضح نصیحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں شرک کے بارے میں ہمیں بھی اپنے بچوں کو سب سے پہلے عقیدہ توحید ایکسپلین کرنا ہے، شرک کی برائی ایکسپلین کرنا ہے، انہیں یہ بات سمجھانا ہے، چاہے وہ سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو اس عمر سے ان کو یہ چیز بولتے رہنا ہے اور سمجھاتے رہنا ہے، اس لیے کہ شرک کا معاملہ ایسا ہے۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک بات بیان کی، بہت خطرناک بات، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر جو 106 میں اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھو گے اکثر لوگ اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے، وما یؤمن اکثرهم باللہ، لوگ اکثر اللہ پر ایمان کا دعویٰ کریں گے، الا وهم مشرکون، لیکن وہ اللہ کے ساتھ سوائے شرک کے اور کچھ نہیں کرتے ہوں گے۔ مطلب اکثریت توحید پہ ہونے کا، اللہ پر ایمان کا دعویٰ تو کریں گی، الا وہ مشرکون، لیکن وہ جو کچھ کریں گے وہ سوائے شرک کے کچھ نہیں ہوں گا۔ مطلب دنیا کی اکثریت دعوے کے باوجود وہ شرک کریں گے، یہود و نصارہ نے اللہ پر ایمان کے دعوے کے باوجود شرک کیا، آج مسلمانوں کی اکثریت اللہ پر دعوے کے باوجود شرک کر رہی ہے۔ تو امپورٹنٹ ٹاپک ہو گیا آج کے سمے اور زمانے کے اندر، اس لیے کہ ہم تو قیامت سے اور قریب ہیں، تو اور علم سے دور ہے اور جہالت ہم میں عام ہے۔ توحید، عقیدہ توحید اور شرک بچے کو سمجھانا ہوگا، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان بھی قرآن میں کر دیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن شاء، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ گناہ چاہے تو انشاءاللہ معاف کر دیں، یعنی شرک معاف نہیں کرتا۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں، انہم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار وما للظالمین من انصار، جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ما واہ النار اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار اور اس کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ تو جس کسی نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا، وما واہ النار اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، اور ایسے ظالموں کو مددگار نہیں ملے۔ تو اتنی وضاحت اللہ نے دے دی، وہیں لقمان حکیم نے بھی یہ ساری وضاحتیں اپنے بیٹے کو سنا دی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے جب اللہ رب العزت نے سورہ انعام کی یہ آیت نازل کی جس میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، یہ آیت جب نازل کی جس کا معنی ہے الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم يلبسوا اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کے ساتھ ظلم، اولئک لهم الامن انہی کے لیے امن ہے، وهم مهتدون اور وہی ہدایت پر ہیں۔ تو جس کسی نے ایمان لایا اور ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یہ آیت جب نازل ہوئی صحابہ پہ بہت شاخ گزری، سخت گزری، اور پھر صحابہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا انسان ہے جو اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا؟ قرآن نے کیا کہا جو ایمان لائے اور ظلم سے نہ ملا ایمان کو تو ان کے لیے ہدایت اور امن ہے۔ اب ایسا کون سا آدمی ہے جو اپنی نفس سے ظلم نہیں کرتا گناہ کر کے، معصیت کوئی بھی گناہ آپ جو کرتے ہو ظلم ہے اپنی نفس میں، تو ہم تو دوم ہم تو برباد ہو گئی آیت جو آئی کہ اب ظلم تو سب سے ہوتا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے اصحاب یہ عام ظلم نہیں ہے، یہ وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے۔ تو یہاں ہے الذین آمنوا جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملایا، اولئک لهم الامن انہی کے لیے امن، وہ مہتدون اور ہدایت یافتہ۔ سمجھا؟ تو دنیا میں امن کے لیے بھی توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ بولتے نہیں ہم مل جل کے رہے تو ہو جاتا ہے، توحید ضروری امن کے لیے، اولئک لهم الامن انہی کے لیے امن، وہ ہم مہتدون اور ہدایت یافتہ۔ تو یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ آیت کہی کہ لقمان نے جو کہا تھا وہ ظلم مراد ہے، یہاں مراد شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے، یاد رکھیں۔ تو آپ سمجھ گئے لقمان حکیم نے جو تربیت کا پہلا مرحلہ اپنے بچے کے لیے اختیار کیا، جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اس کو عقیدہ توحید ٹیچ کرانا ہے، اس کو عقیدہ توحید لرن کرانا ہے، اس کو ونس آف گاڈ سمجھانا ہے، اور اس کو ایسوسیٹنگ پارٹنرز وتھ اللہ اسے کہیں گے، اللہ کے ساتھ شرک کے معاملے میں ایکسپلین کر کے اس کو سمجھانا ہے کہ میرے بیٹے شرک کبھی نہ کرنا۔ یہ کام پہلا والدین ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ آئیے دوسرا نقطہ جو اس میں ملتا ہے لقمان حکیم کی نصیحت کا، آگے کی آیت میں ملتا ہے جو آیت نمبر 14 ہے، جس میں اللہ رب فرماتا ہے اور کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، آیت سنیے اللہ کیا فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ وصیت کی ہے۔ اب اس معاملے میں جو ہے مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے، کیا یہ بات لقمان حکیم نے کہی یا پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بات ڈال دی شرک کی؟ تو لقمان حکیم نے یہ بات نہیں کہی، باقی اور باتیں وہ کہہ رہے ہیں، چونکہ یہاں اے میرے بیٹے کا لفظ نہیں آ رہا ہے، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں چونکہ ترتیب میں آ رہا ہے، اے لقمان حکیم نے ہی اپنے بیٹے کو اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ اللہ فرماتا ہے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی جو انسان کو وصیت کی، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے معاملے میں ہدایت دی، وصیت کی، کیا کہا، کیا وصیت کی، کہ اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے اس کو دکھ پر دکھ اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کے لیے لفظ دیکھیے اللہ نے جو استعمال کیا، حملہ، حملہ کہتے ہیں، حملہ کہتے ہیں ایسے بوجھ کو یا ایسے آدمی کو جو ایسا بوجھ اٹھاتا ہے جو اس کا بوجھ نہ ہو، اسی سے لفظ اردو میں حمال آتا ہے، وہ آدمی جو بازاروں میں لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو حمل کہتے ہیں ایسے وزن کو جو اس کا باڈی ویٹ نہ ہو، وہ الگ سے اٹھاتا ہو، اس کا پارٹ نہ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف، مشقت اٹھا کر ایک ایسا بوجھ اپنے ساتھ رکھا جو اس کا ویٹ نہیں تھا، اس کا بوجھ نہیں تھا، کسی اور کا تھا، ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ معاملے میں، والدین کے معاملے میں وصیت کی، اس کی ماں نے دکھ پر دکھ جھیل کر اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، مطلب اس کو سنبھالا، اس کے پیدا ہونے تک اس کی جو ہے پیٹ کے اندر جو ہے پرورش کی، اور جو کچھ تکلیفیں اس سے ہوتی تھی وہ ساری تکلیفوں کو جو ہے برداشت کیا۔ پھر آگے فرمایا، اور دو سال مدت میں اس کو دودھ چھڑانا ہے، مطلب دو سال تک دودھ پلایا، ایک تو پیدائش سے پہلے ساری تکلیفیں جھیلی اور پھر پیدائش کی بعد دودھ پلاتی رہی دو سال تک جس کی مدت ہے، پھر فرمایا، تو اللہ نے فرمایا ان اشکر لی ولی والدیک، کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ بہت بڑی آیت ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ قرآن میں ایسے تین مقامات ہیں جو میں بول سکتا ہوں، اور پتہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے، وہاں جہاں اللہ نے اپنی اطاعت، فرمانبرداری، بندگی کے بعد فوراً والدین کا تذکرہ کیا۔ سورہ بنی اسرائیل، وہاں فوراً اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وقضا ربک اللہ تعبد الا ایاہ، کہ اللہ تمہارے لیے بات طے کر چکا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنی اطاعت، فرمانبرداری، بندگی، عبادت کے ساتھ فوراً وبالوالدین احسانا۔ یہاں کیا کہا، ووصینا الانسان، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی وصیت کر رہا ہے، کس کے بعد آیا، پہلی آیت شرک پر تھی، دوسری آیت والدین کے تعلق سے آگے، مطلب لقمان حکیم جو بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، جب وہ نصیحت کر چکی اللہ کے تعلق سے، شرک مت کرنا، توحید پر رہنا، اگلی وصیت جو آ رہی ہے اللہ تعالیٰ جو بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے، والدین کے تعلق سے، دوسری آیت، یہ دوسرا مقام، اور ایک مقام اسی طرح ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے وصیت کر دی انسان کو اس کے ماں والدین کے تعلق سے، اور اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کے اپنے پیٹ میں رکھا، دو سال تک دودھ پلایا، انشکر لی، تو میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں والدین دیے، ولی والدیک، اور تمہارے والدین کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا۔ ماں کا پیدائش کی تکلیف کو برداشت کرنا، ماں کی پیدائش کے پہلے سے حمل کی تکلیف کو برداشت کرنا، پیدائش کی تکلیف کو برداشت کرنا، دودھ پلانے کی تکلیف کو برداشت کرنا، تربیت کا معاملہ وہ کرنا، باپ کا پیدائش کے پہلے سے کما کر لا کر کھلانا، ہر سہولت، ہر آرام دینے کی کوشش کرنا، یہ عظیم ان کی قربانیاں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو عظیم مرتبہ دیا، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بعد اگر کسی کی اطاعت، فرمانبرداری، شکر اور خرچ ہے تو والدین ہے۔ لقمان حکیم بھی ترتیب میں جا رہے، فرسٹ توحید کی بات کی، سیکنڈ جس کا مقام ہے، سیکنڈ ایکسپلین کر رہے ہیں اس کو اپنے بیٹے کو، تو یہی ترتیب ہونا چاہیے، یاد رکھیں، سیکنڈ ایکسپلینیشن۔ بہت سی بار دیکھا گیا کہ والد اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، بچہ ماں کے ساتھ برا کا سلوک کر رہا ہے، والد کچھ نہیں بولتا ہے، بچہ دادا کے ساتھ کر رہا ہے، بولتا ہے بیٹے دادا ان کا احترام کرنا ہے، لیکن پہلے والدین کا، یاد رکھیں، اس لیے کہ والدین کے بعد ان کے والدین آئیں گے، بچوں کے لیے پہلے ان کی والدہ، پھر ان کا والد، پھر اس کے بعد ان کا دادا، پھر اس دادی، پھر نانا، پھر نانی، پھر چچا، پھر ماموں، اس طرح ترتیب، یاد رکھیں، ترتیب اس طرح سے، سب سے پہلے ماں رشتہ داروں میں اگر کسی کا حق ہے تو، اس کے بعد سیکنڈ والد، اس کے بعد ددیالی رشتہ دار، پھر ننیالی رشتہ دار۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ پہلا حق کس کا، تو کہا والدہ کا، دوسرا تو کہا والد کا، کہا تیسرا تو کہا بہن کا، چوتھا تو بھائی کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے وومن، عورتوں کو لایا گیا، ماں، پھر بہن کا کہا، پھر والد، اور پھر بھائی کا کہا۔ یہاں اس طرح سے ہوں گا کہ ماں باپ کے بعد پھر ددیالی اور ننیالی، تو ان کا تو آپ کہہ رہے احترام کرنا، ماں کا کیوں نہیں سکھا رہے ہیں؟ یا والدہ سکھا رہی کہ نانا نانی ہے، تو باپ کا بھی سکھائیے، آپ کے والد بیٹا ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، احساس دلا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے کہ والدین کا بہت بڑا مقام ہے، اور یاد رکھیے، یہ والدین اگر غیر مسلم بھی ہے تو بھی ان کا وہی مقام ہے، احترام میں کوئی کمی نہیں آئیں گی، خرچ میں کوئی کمی نہیں آئیں گی، چاہے میں مسلمان ہوں، میرے والدین اگر غیر مسلم ہیں کوئی کمی نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اللہ نے تفریق ہی نہیں کی نا مسلم والدین اور غیر مسلم والدین، والدین ماں باپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ آئیے آگے، والدین کا مقام تو ہے، لیکن مقام کے ساتھ ساتھ سرٹن لمیٹیشنز بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ تم والدین کو اٹھا کے اللہ اور اس کے رسول سے اوپر کر دو، امی بول رہے شرک کرنا تو اس لیے میں کرتا ہوں، آپ نے بولے امی کا بڑا مقام ہے، نہیں، اب نہیں ہے، جس نے امی کو اتنا بڑا مقام دیا اور ابا اور ابو کو اتنا بڑا مقام دیا، وہ ذات کے بعد سب کا مقام ہے، یاد رکھی، اللہ نے آپ کو بتایا نا ماں باپ کا مقام، تو اللہ کے معاملے میں ماں باپ کی بات کیسی سنی جائیں گی، ماں باپ کے معاملے میں اللہ کی بات سنی جائیں گی۔ ایسا نہ ہو کہ والدہ بولے بیٹے شرک کرو تو آپ شرک کر لے، والد بولے کہ تم جو شرک پہ رہو تو آپ شرک پہ رہے، نہیں، یہ نہیں ہوں گا، چونکہ اللہ نے والدین کو مقام دیا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے کہ والدین کی عبادت کرنا چاہیے، یاد رکھیے، عبادت صرف اس کی کرنا چاہیے جس نے تم کو والدین دیا اور والدین کو مقام دیا، ان کی نہیں، یاد رکھی، ان کی نہیں۔ تو ہم بہت احترام کرتے ہیں اپنے والدین کا، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، مقام، مرتبہ، خرچ ایسا ہی ہوں گا۔ صحابہ ایمان لائے تھے، لیکن ایک بھی صحابی نے اپنے کافر والدین سے برا سلوک کیا، آپ نہیں بتا سکتے، نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے آگے، اصولی بات بیان کی جا رہی ہے۔ اصولی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اصولی بات اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے، وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لیکن اگر تیرے والدین میں سے کوئی ایک تجھے ایسی بات کا حکم دے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو جس کا تجھے علم نہیں ہو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں مانی جائیں گی، ان کی اطاعت نہیں کی جائیں گی، چونکہ اللہ اور رسول کے بعد والدین ہیں، لہٰذا اگر اللہ اور رسول کے حقوق میں والدین کچھ گڑبڑ کرے تو ان کی بات نہیں مانی جائیں گی، فلا تطیعہما، تو ان کی اطاعت نہیں کی جائیں گی، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا میں اچھا سلوک جاری رہے گا، اگر میرے والدین توحید پر نہیں بھی آتے غیر مسلم بھی ہیں تو میں ان پہ خرچ نہیں بن کر سکتا ہوں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، جب تک وہ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مجھ پر فرض ہے۔ تو مسلم لوگوں کا کیا جو اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، ہے نا، ہم میں سے اکثر دیکھیے کیسا ہے، میں نے دیکھا نو مسلموں کو جو اسلام میں آتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں اپنے والدین کا غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی، لیکن کیا بات ہے، ہمارے پاس وہ احترام نظر نہیں آتا اپنے والدین کا جو مسلمان تھے۔ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اسلام قبول کرنا، کتنی تکلیف ہے ایک الگ ہی معاملہ ہے، ہاں کیوں ہم چھوڑ دے رہے، تو والدین کا احترام اپنی جگہ یاد رکھی، وہ صاحب ہوں فی الدنیا مارو، لیکن اچھا سلوک کرنا۔ آج دیکھا جا رہا ہے بیٹا کتاب و سنت پہ آ جا رہا ہے، والدین کو چھوڑ دے رہا ہے، نہیں، وہ جو بھی ہے وہ صاحب ہوں فی الدنیا ما، دنیا کے اعتبار جو اچھا ہو سکتا ہے آپ کو اور مجھے کرنا ہی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے لقمان حکیم نے پہلی نصیحت توحید کی، سیکنڈ والدین کی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں اگر والدین شرک کا بولے تو میرے بچے شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو والدین کی بات میرے بچے تب تک ہی ماننا جب تک بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، سمجھ رہے ہیں بات، اس کے خلاف بولے تو والدین کی اطاعت فرمانبردار، فلا تطیعہما، تو ان کی بات مت ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں اچھا سلوک کرتے رہنا، واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر اللہ نے فرمایا حسن سلوک پہ سے پیش آتے رہو اور میری پیروی ان کے طریقے کیجیے گا جو میری طرف رغبت رکھتے ہو، مطلب کتاب و سنت کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں ان کی پیروی کرنا چاہیے، نہ کہ والدین اگر شرک کہے تو رکھتے ہو پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے اور تم سب لوٹ کر میری طرف آؤں گے اور تم جو کچھ کرتے تھے میں اس سے باخبر ہوں آگاہ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تھی دوسری نصیحت، پہلا توحید بچوں کو ہمیں یہ سکھانا، دوسرا والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری سکھانا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کہیں اس کے آگے نہیں آنے رکھی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ایک روایت میں فرمایا جو متفق علیہ سے بخاری سے مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس میں کسی شخص کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے، جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس میں کسی شخص کی اطاعت جائز نہیں ہے، پھر آپ نے فرمایا اور کہا جائز نہیں ہے کیونکہ اطاعت اور فرمانبرداری تو صرف نیکی کے کاموں میں ہوتی ہے، اطاعت اور فرمانبرداری صرف نیکی کے کاموں میں ہے، تو والدین آپ کو غلط کام کا حکم دے نہیں مانیں گے، شوہر بیوی کو غلط کام کا حکم دے نہیں مانیں گے، باس اگر سبارڈینیٹ کو غلط کام کا حکم دے نہیں مانیں گے، چونکہ اطاعت تو صرف نیکی میں ہوتی ہے، معصیت اور گناہ میں نہیں ہوتی اطاعت، کسی کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں، سمجھے آپ بات کو۔ تو لقمان حکیم نے اس پیارے انداز سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ تیسرا نقطہ جو ملتا ہے ان کی نصیحت کا، سنیے وہ کیا تھا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اب لقمان حکیم جو ہے بیٹے کو تیسری نصیحت کر رہے ہیں، پہلی اللہ کے تعلق سے، دوسری والدین کے تعلق سے، تیسری نصیحت دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کے علم غائب کے تعلق سے ہے، اور بچے کو ایک طرح سے تیار کر رہے ہیں، میرے بیٹے جو کرنا ہے اس بات میں یاد رکھنا کہ اللہ جانتا ہے، سنیے وہ کیا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یا بنیا، اے پیارے بچے، اے میرے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ لقمان کیا کرے اپنے بیٹے سے، سنیے ان کے الفاظ، لقمان علیہ السلام کے زبانی جو ہے، اے میرے پیارے بیٹے، کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو خواہ وہ کسی گھاٹی کے اندر ہوں گا یا پتھر کے اندر ہوں گا یا آسمان کے اندر ہوں گا یا زمین کے اندر ہوں گا، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر لیں گا۔ اے پیارے بچے، اگر تو رائی کے دانے کے برابر بھی، ٹھیک ہے، کوئی کام کریں گا چاہے وہ صخرہ پتھر یا گھاٹی یا پہاڑ کے اندر ہو یا پھر زمین کے اندر کیا ہو یا آسمان کے اندر کیا ہو اللہ اس کو لے آئیں گا۔ بچے کو سکھایا جا رہا ہے اے پیارے بچے جو عمل کرنا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس عمل کو لکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بارے میں آپ سے میرے بیٹے پوچھنے والا ہے۔ تو آپ جو بھی کرنا جس کے ساتھ بھی کرنا یہ سوچ کر کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے خالق مالک اور رب کو ہمیں جواب دینا ہے۔ بچے میں کیسا سیلف کانشیسنس پیدا ہو رہی ہے، خود اس کے اندر ایک ایسا مادہ جاگ رہا ہے کہ مجھے بہت حساس رہنا اعمال کے معاملے میں، میں یہ نہیں کر سکتا، نہیں اللہ کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے اس کا۔ بچہ چھوٹا ہے لیکن وہ وہاں سے سیکھ رہا ہے، یاد رکھ وہاں سے سیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے نصیحت کی، اے پیارے بیٹے کوئی عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو خواہ وہ کسی گھاٹی میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر لیں گا، بے شک اللہ تعالیٰ نہایت دقیق لطیف باریک بین اور باخبر ہے ہر اعمال سے۔ تو یہاں بچے کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو یو آر کنٹینیوسلی مانیٹرڈ اینڈ واچڈ۔ بچوں جیسا ہوتا ہے نا، آپ کسی پریمائسس میں جا رہے، کسی علاقے میں لکھا ہوا رہتا دس پریمائسس از انڈر سی سی ٹی وی سرویلنس، ہے نا، آپ دیکھے جا رہے ہیں۔ تو ایک دم آدمی اندر آتے، بال بال سیدھے، تھوڑا سا اسٹائل سیدھا، اور کچھ پلان بھی کر کے آتا، نہیں کہتا سی سی ٹی وی چل رہا سیدھے رہو، ہوتا ہے نا سی سی ٹی وی نہیں مت کرو، زیادہ ہنسو مت، زیادہ دیکھو مت، ادھر وہ مت کرو، دانت مت صاف کرو، وہ مت کھلو، آ جائیں گا ریکارڈنگ کے اندر۔ تو بچے کو بتایا جا رہا ہے بیٹا تم کچھ بھی کر لو اور کہیں بھی کر لو۔ دیکھیے بڑی اہم بات، نوجوان نسلیں یہ سمجھ رہی کہ والدین سے چھپ کے گناہ کر لیے تو اس کا کچھ نہیں ہوتا۔ سکھایا جا رہا ہے بیٹے کہیں بھی جاؤ، پتھر کے اندر جاؤ، پہاڑ میں جاؤ، آسمان میں کرو، زمین میں کرو، رائی کے دانا، رائی کا دانا مثال کے لیے استعمال ہوتا، رائی سمجھتے نا، رائی بہت باریک اچار کے اندر کبھی دکھتی ہوں گی، باریک، اتنا بھی کروں گے تو اللہ لے کر آنے والا ہے، حاضر کرنے والا ہے، سامنے لانے والا ہے۔ تو میرے بیٹے جو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ تو آپ جب بچوں کو یہ بتائیں گے، احساس دلائیں گے، بچوں آپ کنٹینیوسلی مانیٹرڈ ہے، ہر اعمال لکھا جا رہا ہے، ہر چیز کا دفتر رجسٹر تیار ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اس میں ذرہ بھی ملنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نام اعمال میں ہر چیز لکھی ہوں گی، انسان اس نام اعمال میں لکھی ہوئی ہر چیز کو دیکھ کر تعجب کرے گا، حتیٰ کہ مسجد سے اٹھائے گا چھوٹا سا تنکا بھی رجسٹرڈ ہوں گا نیکی کے اندر، لکھا ہوا ہوں گا مسجد سے چھوٹا تنکا اٹھایا تھا، اس کا بھی اجر لکھا ہوا ہے، ایوری تھنگ مانیٹر۔ بچے کو لقمان حکیم بتا رہے میرے بچے غافل مت ہونا، یہ مت سمجھنا کہ پہاڑ میں چلے جاؤں گا تو گناہ نہیں لکھے جائیں گے، آسمان میں کروں گا تو نہیں، زمین کے اندر، میرے بیٹے ہر جگہ اللہ وہ کر رہا ہے۔ اب اپنے چھوٹے بچے کو آپ یہ تربیت دے رہے، بیٹے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، چھوٹوں کے ساتھ اچھا کرنا، تکلیف مت پہنچانا، ستانا مت، یہ مت کرنا، کسی کی چیزیں خراب مت کرنا، اس لیے کہ ابو ماریں گے، امی ماریں گے، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے بعد پنشمنٹ تو ملیں گی الگ بات، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس بچے میں ایک سیلف کانشیسنیس، خود ساختہ اندر سے ایک ایسی بات ڈیولپ ہوں گی کہ وہ خود سے گناہ کی طرف مائل انشاءاللہ نہیں ہوں گا، یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، علامہ ابن کثیر جو ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں اس آیت کے تعلق سے، یعنی کوئی ظلم اور زیادتی یا گناہ اور لرزش خواہ رائی کے دانے کے برابر ہو، مطلب کوئی ظلم زیادتی یا گناہ یا لرزش خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جس وقت عدل اور انصاف قائم ہوں گا اس وقت پیش کرے گا۔ تو بچے کو سکھایا جا رہا ہے بیٹے کچھ بھی تھوڑا سا آپ نے اچھا کیا ہوں گا تو بھی آ جائیں گا، اور کچھ بھی برا کیا ہوں گا تو میرے بچے سامنے آنے والا ہے۔ تو بچہ پھر یاد رکھیے بہت احساس ہوں گا، اور چھوٹے چھوٹے اعمال بچے کے اعتبار سے وہاں سکھائیں گے، کسی کی پینسل مت لیا کرو، کسی کا ربر نہیں لانا، کسی کو نہیں مارنا، بچے نے آپ کے دھکا دیا بیٹا یہ دھکا دینا بہت غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ کر سکتا ہے۔ بچے نے کھانا چھوڑ دیا تھا بتا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے اسی نوالے میں خیر اور برکت باقی رہ گئی ہوں گی، فلاں ہر جگہ اس کو کنٹینیوسلی آپ نصیحت کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے، جو آج کل ہم بھول گئے ہیں، یاد رکھیے والدین ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، تو اس بات کو سمجھائیے۔ آئیے اس تیسری ترتیب وار جا رہے ہیں ہم، اور لقمان حکیم نے ترتیب میں بیان کیا اور قرآن نے اسی ترتیب کو بیان کی۔ چوتھی بات جو بیان کی لقمان حکیم نے، دیکھی کیا ہے، یا بنیا اقیم الصلاح، اے میرے بچے نماز قائم کرنا۔ پہلے اللہ کے تعلق سے ہو گیا، جو پہلا مقام اللہ کا تھا ہو گیا، والدین کا دوسرا مقام تھا بات بتا دی گئی، تیسرا تھا کہ کوئی بھی اعمال کرو تو یاد رکھو اللہ از واچنگ، اللہ دیکھ رہا ہے، ہو گیا۔ چوتھا بیان کر رہے فرائض پہ آ گئی بات، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. اب ان کے دور میں جو بھی نماز اور جتنی رکعت اور جو طریقہ رہا ہوں گا وہ نماز کی بات ہو رہی. اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا, فرائض کا اہتمام کرتے رہنا, اس لیے کہ توحید کے بعد جو نماز پہ رہا تو باقی اعمال باقی رہتے, اور نماز چھوڑ دیا تو باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے توحید, پھر نماز, پھر زکوٰۃ, روزہ اور حج, یہ ترتیب یاد رکھ. تو اگر نماز توحید پہ تو سب ہے, نماز چھوڑ دی تو باقی تین اعمال بھی ضائع ہوتے جاتے ہیں اس کے, اس لیے کہ ترتیب ہے ان کی یاد رکھ. میں زکوٰۃ ریگولر دیتا ہوں چونکہ سال میں ایک ہی بار محنت کرنا ہے, روزے برابر رکھتا ہوں اس لیے کہ کیا ہے ویسے ہی رات بھر جاگتے ہیں, خوب کھاتے رہتے ہیں, دن بھر سونے میں کیا جاتا ہے. تو یہ نہیں, نماز اس کے بعد روزے اور پھر آپ کی زکاتیں اور پھر آپ کی حج قبول ہوں گی. یاد رکھ نماز زندگی بھر نہیں پڑا, حج کو جا کر آ رہے کیا فائدہ دیں گا وہ حج آپ کو جس کو آپ توحید کے بعد نماز کو ادا نہ کیا ہو, وہ حج کیا آپ کو بیکنگ دیں گے اور کیا فائدہ دیں گے بتائیے. یہ الگ بات ہے کوئی انسان تائب توبہ ہو پھر حج کو چلے جائے, یہ حج کو جا تائب ہو جائے پھر زندگی بدل لے, یہ تو ایک الگ بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو کہا اے میرے بیٹے, اے پیارے بچے, نماز قائم کرتے رہنا, ہے نا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچے 7 سال کے ہو تو ان کو اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ, اور 10 سال کی ہو نہ آئے تو مارو. ہمارا معاملہ کیا ہے, بچہ 7 سال کا ہو گیا تو دھندے پانی میں لے جاؤ, نماز کو نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میرے ساتھ ادھر چلنا, گاڑی پہ چلنا, ڈرائیونگ پہ چلنا, ہوٹل پہ چلنا, غلے پہ بیٹھنا, دکان پہ بیٹھنا. اور 10 سال کا ہوگا اور بزنس پہ نہیں آیا تو بمکاؤ اس کو, پھر مارو. یہ اصول ہے ہمارے پاس نماز. بتائیے ایسا ہے کوئی والد جس نے نماز کو بچہ 10 سال میں نہ اور اس کو مارا ہو؟ بہت کم لوگ ہیں, نہیں مانتے. پبلک میں میرے کو بول رہا بیٹے برا, لو ایک تھپڑ, تم نے میری وہ بات نہیں سنی, لو ایک تھپڑ, فلاں نہیں کرے, لو ایک بیلٹ سے, نماز نہیں پڑھے, ٹھیک ہے کل سے پڑھنا, چل جاؤ نکلو یہاں سے. حدیث میں کیا ہے, 7 سال کے ہو تو لے جاؤ, ہے نا, 7 تاکہ عادت ہو, اور 10 سال کے بعد نہ جائے تو مارو, چونکہ فرض ہوگی نا ان پہ اس لیے مارو ہے. 7 سال نے فرض نہیں ہوئی, وہ تربیت کا مرحلہ ہے, 10 سال نے فرض ہوگی اس لیے مارنے کا مرحلہ ہے. ہے کوئی جس نے اپنے بچے کو نماز کے لیے مارا؟ میں یقیناً پروموٹ نہیں کر رہا ہوں کہ بچوں کو نماز کے لیے مارا جائے, میں کہہ رہا ہوں باقی سب کے لیے نصیحت کرتے ہیں مار کے ذریعے, کیا نماز کے لیے کبھی نصیحت کی مار کے ذریعے؟ یہ میرا کوشچن ہے, ورنہ میرے پہ جوینائل کرائم مطلب وہ مت ڈال دیجیے کہ بھائی بچوں کے بارے میں غلط سلط بول رہے, مارنے کرنے کا بول رہے. نہیں, ہم بچے کو نصیحت کریں, ایسا نہیں بولنا دادا کو ایسا نہیں, نانی کو ایسا نہیں, فلاں ایسا نہیں, یہ ایسا نہیں, انکل کو ایسا نہیں بولنا, گری تو چیز اٹھانا, نصیحت کر رہے مار کے ذریعے. کیا کبھی مار کے ذریعے نماز کی نصیحت کی؟ یہ بولنا چاہ رہا ہوں, کوشچن یہ ہے میرا. تو کہا اے میرے بچے, اے پیارے بیٹے, نماز قائم کرنا. ترتیب میں آ رہے ہوں, پہلے اللہ کے حق ہو گئے, والدین کے حق ہو گئے, اللہ کی علم کی بات ہو گئی کہ اللہ ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے, چوتھا آ گیا فرائض. اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا, ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو نماز کی زبردست کثرت سے نصیحت اور وصیت کرتے رہیں, اور یہاں تک کہ ہر بار یاد رکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شیوا اور طریقہ دیکھا گیا, مرنے تک اپنے اولاد سے توحید کا ذکر کرتے رہے, اور زندگی میں اپنی اولاد کے بارے میں نماز کے تعلق سے دعائیں کرتے رہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی, اللہ میری نسلوں کو نمازی بنانا. اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی نسل کے تعلق سے, قرآن نے ان کی ایک عادت بیان کی سورہ مریم میں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کرتے تھے. تو انبیاء وصیت کرتے تھے, دعائیں کرتے تھے اور حکم دیتے تھے اپنے لوگوں کو کہ نماز قائم کرو. تو نماز قائم کرنا مطلب یہ ہے کہ یا بنی اقیم الصلاۃ, اے پیارے بچے نماز قائم کرنا مطلب نمازوں کو باجماعت پڑھنا, نمازوں کو مسجد جا کر پڑھنا, نماز کے ارکان جو جو ہے میرے بیٹے اس کو پورا کرنا, نماز میں خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھنا, یہ سب انکلوڈ ہوتا ہے نماز قائم کرنے میں. چوتھی اور پیاری بات جو بیان کرے اپنے بچوں کو, ہمیں بھی چاہیے کرے. اب پانچویں بات, ففتھ کیا بیان کرے, سنیے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَّهَا عَنِ الْمُنكَرِ, اے میرے بچے, اے پیارے بچے, نیکی کا حکم دیتے رہے اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے. برائی سے جو ہے روکو, نیکی کا حکم دو لوگوں کو اور برائی سے میرے بچے روکتے رہنا, اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ نہ ہو کہ اپنی اپنی زندگی جیو بھائی دوسروں کا کیا کرنا, نہیں. اے میرے بچے اچھائی کا حکم لوگوں کو دیتے رہنا, توحید کی دعوت دیتے رہنا, شرک سے لوگوں کو بچاتے رہنا, نماز کی طرف بلاتے رہنا, جو بھی اچھائیاں ہیں اس کی دعوت دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا, شرک کے خلاف بات کرنا اور اس کو روکنے کی کوشش کرنا. حدیث کے اندر واضح الفاظ ہے, جب کوئی برائی ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے روکو, اور زبان سے نہ روک سکو تو دل میں برا جانو. اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ باقی نہیں رہتا ہے, کوئی درجہ نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں. اس کے بعد آج ہم وہ تیسرے درجے سے بھی نیچے چلے گئے, ایمان ہی نہیں ہمارے پاس ایک طرح سے. مثال دوں, راستے سے جا رہے ہیں, شراب کی دکان ہے, चलो भाई आप गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लाइसेंस दे दी तो हाथ से तो नहीं रोक सकते, जबान से रोको तो जबान से बोलना आप कौन है अपने को पता नहीं। चलो तीसरा दिल ने बुरा वो भी नहीं है, वो खुली है खुली रंदस, क्या करना है। थर्ड फेज तो होना दिल में नहीं, बहुत गलत हो, आगे चल जाओ। वो फेज से भी हम गुजर गए, चलता है वाला फेज में आगे सब। एटलीस्ट दिल में बुरा तो जाने इंसान, समझा, बड़ी अहम चीज़। तो है मेरे बच्चे नमाज कायम करना और अच्छाई का हुक्म देना, बुराई से रोकना, मतलब खुद अच्छाई करना और खुद बुराई से बचना, और दूसरों को अच्छाई का हुक्म देना और दूसरों को बुराई से रोकते रहना। ये बड़ा अहम पैगाम है, याद रखिए सूरत का जो दे रहे हैं। और ये पांचवी बात थी, फिफ्थ पॉइंट था, जो लुक्मान हकीम अपने बेटे को तरबियत में दे रहे हैं, हमें भी अपने बच्चों को देना चाहिए कि उनको खुद अच्छाई पे कायम रखना चाहिए, उनको बुराई से बचाना चाहिए, अच्छाई का हुक्म देने वाला बनना चाहिए और बुराई से रोकने वाला बनाना चाहिए, याद रखिए। आइए छठी बात, लुक्मान हकीम क्या कह रहे अपने बच्चे को नसीहत कर रहे उसकी तरबियत के अंदर, वो कह रहे हैं वस्बिर अला मा असाबक, और सब्र करते रहना है बच्चे आने वाली मुसीबतों पर। इसलिए कि जब इंसान तौहीद पर रहेगा, इताअत और फरमानबरदारी करेगा वालिदैन की, और उसके बाद अच्छाई का हुक्म देगा बुराई से रोकेगा, नमाज कायम करने का और नेकी करेगा, तो कहीं ना कहीं मेहनत और मशक्क़त और गिरा उसकी नफ्स पर गुजरता है। दावत इस्लाम देगा, हो सकता है उससे प्रॉब्लम्स आ जाए, नमाज को रेगुलर जाएगा मे भी वो प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी इनसे जो मुसीबत आएंगी तो वस्बिर, तो है मेरे बच्चे तमाम आने वाली मुसीबतों पर क्या करना, सब्र करना, जितनी मुसीबतें। और मुसीबतें कौन देता है, अल्लाह ताला। क्यों देता है, हमें आजमाने के लिए। वस्बिर अला मा असाबक, के सब्र कर जो मुसीबतें आए प्यारे बच्चे तुझ पर आती है। तो जो मुसीबतें मुझ पर और आप पर आती है, इस पर हमें क्या करना है, सब्र करना। और सब्र कब होता है, जब वो मुसीबत आती है या मुसीबत में इंसान गिरता है, बाद में तो सब्र सबको आ जाता है, याद रखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे हैं, एक औरत बैठी है खबर के पास और रो रही है। आप कहते हैं कि ए औरत सब्र कर, वो औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानती थी, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद मदीना में तभी आए थे। उसने कहा कि आप क्या जानते हैं मेरी तकलीफ, बोल रहे हैं सब्र करो, जाइए यहाँ से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से चले गए, कितना सब्र किया आपने, है ना। फिर वो औरत को पता चला कि ये तो पीछे से कुछ लोग आ रहे, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कह रहे अरे मुझे तो बिल्कुल नहीं था, भागती भागती और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपको नहीं पहचानती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र तब होता है जब वो वाकया घटता है, बाद में तो सब्र सबको आ जाता है ना, सब्र सबको आ जाता है, तब जब नुकसान होता है तब सब्र करना असल सब्र है। और सब्र का बदला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं, याद रखिए। किसी का कोई इंतकाल कर गया, आदमी ने तब सब्र कर लिया, देखिए रोना सब्र के खिलाफ नहीं, आंसू का जाना सब्र के खिलाफ नहीं, ये तो रहमत है जो अल्लाह दिलों में डालता है, लेकिन जजा और फजा हमारा ही होना था क्या, चूड़ियाँ तोड़ रहे, बाला नोच रहे, लोग जख्मी कर ले रहे एक दूसरे को, गिर रहे और पड़ रहे, पागलपन कर रहे, अल्लाह हमसे ही करना था क्या, उनके इतने बच्चे को कुछ नहीं हुआ, हमारे बच्चों को हो रहा, उनके घर में इतना माले चोरी नहीं होती, हम गरीबों के पास ही, और जजा और फजा, तो फिर सवाब ज़ाया हो जाता है, बल्कि जजा फजा का गुनाह मिलता है। सब्र करें कि अल्लाह जो कुछ हुआ हम इस तेरे फैसले पर राज़ी हैं, हम सब्र करें। हाँ इंसानी उस पर हमको रोना आएगा इसलिए कि हम इंसान हैं, लेकिन हम सब्र करें। इसलिए कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल, आप रोने लगे, तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह उनको लगा कि रोना सब्र के खिलाफ, तो कहा अल्लाह के रसूल आप रोते हैं, तो कहा ये तो रहमा है, रहमत है, आंसू ये रहमत है, ये खिलाफ नहीं है उसके, सब्र के खिलाफ नहीं, याद रखें आंसू जान, सब्र के खिलाफ नहीं है कि आप दुआ करें अल्लाह मुसीबत को हटा दे, सब्र के खिलाफ नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मुसीबत आई तो अल्लाह की तरफ से, तो क्या उसको रहने देना, नहीं दुआएं कीजिए, समझ रहे, ये सब्र के खिलाफ नहीं। तो कहे बच्चे सब्र करते रहना, ठीक है, और सब्र याद रखे बड़ी अहम चीज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, हदीस के अल्फाज देखे हुए हैं, वो मोमिन जो लोगों के साथ मिलजुल कर रहता है और इनकी जानिब से पहुँचने वाली तकलीफ़ों और परेशानियों पर परेशान नहीं होता, जजा फजा नहीं करता, मतलब जिसको कहेंगे कि यार तुम्हारे पास रहने से फलां हो रहा है, ठीक है, नहीं करता, इसके बजाय वो सब्र और तहमुल का मुजाहरा करता है, वो इस मोमिन से बेहतर है जो लोगों से अलग थलग रहता है और इनकी जानिब से पहुंचने वाले रंज और अलम पर सब्र और तहमुल का मुजाहरा नहीं करता। वो मोमिन का दर्जा अल्लाह के पास बड़ा है जो लोगों में रहकर उनकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके सब्र करता है, उसके मुकाबले में जो लोगों से अलग थलग रह जाता है जाके, नक्को भाई इनमें रहना ही नहीं, मुसलमानों में रहेंगे तो इनकी इस्लाह करो, इनकी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करो फलाए, लेकिन मौका भी तो इस्लाह का, नक्को वो होना ही नहीं, अलग जाके रहो अपन दुनिया से, उसका अजर भी कम है, उसका मुकाम भी कम है। फिर सब्र बड़ी अहम चीज़ है, मतलब तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना हक़ में आने वाली बहुत अजीम अमल है। अदर सातवां पॉइंट जो لقمان حکیم اپنے بچے کو تربیت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو ہمیں بھی چاہیے کرنا ہے وہ یہ، ولا تسعر خدک للناس، اے پیارے بچے لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، ٹھیک، اپنے گال کو پھلا کر نہ رکھنا، عام زبان میں محاورتاً استعمال کیا ہے خدک للناس، گال کو پھلا کے ہی رکھنا، ہمارے پاس یہ محاورہ اردو میں بہت کامن ہے، دیکھو اس کا منہ کتنا پھلا ہوا، مطلب کتنی اکڑ ہے اس کے اندر، وہ یہ محاورتاً ہے، قرآن نے بھی استعمال کیا خدک للناس، لوگوں سے جو ہے اپنے جو ہے لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرنا، منہ کو موڑے نہ رکھنا، گال کو پھلائے ہوئے نہیں رکھنا، تو لوگوں سے منہ موڑے مت رکھنا، بے رخی اختیار مت کرنا۔ آپ دیکھیے ہمارے چھوٹے چھوٹے ننھے منہ بچوں کو ہم اپنے تھوڑے بہت دیے گئے عقلی یا مالی اسٹیٹس کے اعتبار سے سکھاتے کس سے منہ موڑنا اور کس سے منہ نہیں موڑنا، یہ انکل آئے تو بیٹے سیدھا جانا، ہاتھ ملانا اور گلے سے لگ جانا ان کے، یہ آپ کو بہت آگے لے جا سکتے ہیں، یہ چلر انکل ہے ان کو ایزی لے لینا، آئے تو منہ موڑ لینا، ہم خود ٹرین کرتے ہیں تکبر کبر بڑاپن ان کے اندر لاتے ہیں، معلوم یہاں لقمان کہہ رہے اے بیٹے لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرنا، منہ موڑ کے نہیں رہنا لوگوں سے، لوگوں سے ملو سلام کرو آگے بڑھو، ہم کیا سکھاتے ہیں ان سے ملو ان سے مت ملو، ان سے گال پھلا کے رکھو، وہ اپنے فلاں یہ ایسے وہ مالدار ہے یہ غریب، وہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اپن زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا اسٹیٹس کم ہے ہمارا اسٹیٹس زیادہ، اپنا محلہ بہت اونچا ان کا محلہ بہت نیچا ہے، منہ موڑو ان سے، ہم منہ موڑنا سکھاتے ہیں ہر ایک ایک پوائنٹ پہ منہ موڑنا سکھا رہے ہیں، یہ دعوت میں کھاؤ یہ دعوت میں مت کھاؤ، کیوں تو وہ غریب لوگ ہیں یا کیا ہے، ہم سکھا رہے ہیں اے میرے بچے لوگوں سے منہ مت موڑنا۔ اور یہ تعلیم و تربیت کا نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دکھتے ہیں، حسن بن علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جو ہے راستے سے جانے لگے اور گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار تھے مطلب اس زمانے کے اعتبار سے کار میں جا رہے تھے، آج جیسا کار ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے نا، تب گھوڑا بھی سب کے پاس نہیں ہوتا تھا، گھوڑے پر جا رہے ہیں مطلب سٹیٹس ہے آپ کا ایک، جس کو کہیں گے ایک مقام خاندانی ہونے کے ساتھ ساتھ مالی مقام بھی ہے آپ کا ایک، ٹھیک ہے، گھوڑے پر جا رہے ہیں، راستے میں کچھ لوگ زمین پر بیٹھے ہیں، روایت میں زمین پر بیٹھے ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے سوکھی روٹیاں ہیں، جن روٹیوں کو رکھنے کو پلیٹ نہیں ہے، زمین پر رکھ کر کھا رہے ہیں، کیس دیکھیے لوگ ہیں روڈ کے سائڈ کارنر پر، روٹیاں زمین پر ہیں سوکھی روٹیاں ہیں اور وہ کھا رہے ہیں، پلیٹ بھی نہیں ہے، مٹ زمین پہ رکھیے، وہ کہتے ہیں نواسے رسول آئیے آپ کو دعوت ہے، کیا کر رہے ہیں نواسے رسول آئیے آپ کو دعوت ہے، اب حسن بن علی رضی اللہ عنہ کیا کر رہے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پیچھے سے آ کے کہتا ہے آپ نواسے رسول ہے، آپ کا خاندانی مقام ہے اہل بیت سے ہے، آپ کہاں بیٹھ کے سڑک پہ ان لوگوں کے ساتھ اور روڈ نیچے رکھ کے کھا رہے ہیں، تو کہا لوگوں نے مجھے دعوت دی میں دعوت کا انکار کیسے کر سکتا ہوں، کیا کہا لوگوں نے مجھے دعوت دی میں دعوت کا انکار کیسے کر سکتا ہوں، اگر آپ کو مجھے دعوت دینا تو ہفتہ بھر پہلے خود آ کے رخہ دے کے جانا تو آؤں گا میں، ایسا ٹائم پہ بلائیں گے تم ہال کے پاس تو نہیں آتا میں، میرا ایک مقام ہے، حسن بن علی کس کا مقام ہوں گا ان سے زیادہ بتائی، اہل بیت سے ہے جنت کے جو ہے سرداروں میں سے ہے، کیا کچھ ان کے فضائل نہیں، اتر جاتے ہیں گھوڑے سے اترتے ہیں، سماجی مقام ہے ایک اسٹیٹس ہے سوشل اکنامیکل اسٹیٹس رکھتے ہیں، خلیفہ کے بیٹے ہیں سب کچھ ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ہے سب کچھ ہے، نیچے اترتے ہیں جاتے ہیں سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، لوگ بول رہے تم یہی ہے، تو کہہ رہے اب دعوت دیا تو دعوت کا انکار تو نہیں کر سکتا نا، کھا کر اٹھے پھر گھوڑے پر بیٹھ گیا، تو یہ ہے لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، سوشلی وہ اسٹیٹس میں نیچے تھے، کھانا جو کھا رہے تھے سب سے ادنا تھے، ان کے گھر میں اس سے اعلیٰ کھانا تھا، سب کچھ نہیں تھا ان کے پاس، کوئی پولیٹیکل پاور نہیں تھا، کوئی ایسے خاص لوگ نہیں تھے، اس کے بعد بھی اتر کے گئے، لوگوں سے منہ موڑنا مومن کا شیوا اور طریقہ نہیں ہوتا، ہاں حالات ماحول معاشرہ اور صحت اور پرہیز انسان کو ہو تو ایک الگ بات ہے، سمجھ رہے نا، نیچے بیٹھ ٹھنڈک ہے میں نہیں بیٹھ سکتا، میرے پیر نہیں مڑ سکتے، میں وہ چیز نہیں کھا سکتا، یہ سیکنڈ کیس ہے یاد رکھ، یہ تکبر میں شامل نہیں ہوتا ہے، لیکن ان جنرل کیس منہ مت موڑی کسی سے بھی، اس کے اسٹیٹس کی وجہ سے، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کی گلی کی وجہ سے، وہ جہاں رہتا اس وجہ سے، جو کپڑے پہنتا اس وجہ سے، یا جس خاندان سے تعلق رکھتا اس وجہ سے، نہیں نہیں نہیں، یا پڑھائی میں کیا اس کا مقدمہ، نہیں نہیں نہیں بہت فیلئر لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں رہتے، نہیں یہ سب نہیں ہے اسلام، ارے بہت مالدار نہیں ہو زیادہ خاص تو اپن نہیں رہ سکتے، اپنا اسٹیٹس ڈاؤن نیچے چٹائی بیٹھ کے میں کھاؤں گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ رہے آپ، نہیں نہیں نہیں آپ منہ مت موڑی، بچوں کو بچپن میں یہ تربیت دینا پڑتی ہے، جو کہ لقمان حکیم بتا رہے ہیں تربیت کا، ہمارے پاس میں نے دیکھا بہت ساری عورتیں مائیں اپنے بچوں کو فیملی اور سوشل سٹیٹس کی وجہ سے غریبوں کی برائیاں سکھاتی ہیں، آج ہمارے پاس جو ادب اور اخلاق بچوں کو سکھانا چاہیے وہ نہیں سکھا کر بے ادبی اور بے اخلاقی کو اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، بچہ کسی گھر میں گیا کھانا نہیں کھانا، یہ ادب یہ کون سا ادب مجھے نہیں مانگ کر نہیں کھانا، दिए तो भी तीन बार नहीं नहीं बोलना फिर लेना, ये अदब सिखा। जो अदब का पार्टी नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे होते, घर में खाना होना होता, जाते और अपने दोस्तों के पास, अपने सहाबा के पास कहते क्या कुछ है खाने को लाओ। अब जब बच्चा बोलेगा मांग के खाना बेअदबी है, तो जब ये हदीस सामने आएंगे तो बोलेंगे अरे देखो अल्लाह के रसूल देखो बेअदबी करे, नाउज़ुबिल्लाह। आप कौन सा अदब सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? अदब इस्लामी अदब है सिर्फ, एटिकेट्स एंड मॉरल सिर्फ इस्लामिक है, इसके अलावा कोई एटिकेट्स एंड मॉरल दुनिया के अंदर नहीं, याद रख लीजिए। इस्लाम ने जो सिखाया ना वो आयन, वो अदब है, वो अखलाक है, वो एटिकेट्स और मॉरल्स हैं जो ह्यूमैनिटी और इंसानियत को चाहिए, याद रखिए। समझ रहे हैं बात? तो वो सिखाई जो इस्लाम का, वो सिखाई जो इस्लाम का। अरे ये क्या बदतमीजी बद अखलाक, एक प्लेट में सालन उसमें रोटी, चू ची ची ची, एक प्लेट में सालन और एक प्लेट में क्या होना रोटी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है। आपने प्लेट में खाना नहीं खाया कभी, आपने घर में अपने पर्दे नहीं लगाए कभी, नहीं आता है, नहीं किए। सही कि आपने एक बार पर्दे आपकी जौजा ने लगाए तो आपने कहा मैं दीवारों को कपड़े पहनाने के लिए नहीं भेजा गया हूँ भाई, इंसान वहाँ बहुत थे जिनको कपड़े नहीं थे उस जमाने में, तुम कहाँ दीवारों को कपड़े पहना रहे, निकालो, पसंद नहीं किया, ऐसे चाहत नहीं रखी कि ये हो। आपने नहीं खाया, रिवायतों में आता है हाथ में रोटी पकड़ी जाती थी और दूसरे हाथ से खाया जाता था, उल्टे हाथ में रोटी बोले तो बेअदबी हमारे पास। अब एक आदमी जब प्लेट में नहीं खाएगा तो रोटी कौन से हाथ में पकड़ेगा और खाना कौन से हाथ से खाएगा? आज भी आप देखिए अरबों को उल्टे हाथ में रोटी रहेंगी और सालन खाली लेके खाते रहते, हमारे पास बेअदबी है। अदब का नमूना सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक एटिकेट्स एंड मॉरल्स, ये है अदब। वो अदब सिखाई ये फालतू के जो बना ली ना समाजी हमने अदब और अखलाक, जिसमें खाना तो खाना है, तीन दिन से भूखे है दावत में जाने के सुने ही बाद, लेकिन वहां जाके नहीं नहीं नहीं बस हो गया, इन तीन दिन के भूखे, समझ रहा है? मतलब जबानी तौर से नहीं लेकिन लाओ मतलब है उसका, लाते जाओ, ये सिखाया जा रहा था। झूठ को हम करें, आइए ना घर में खाने को, अरे घर में कुछ नहीं, प्लान भी नहीं। अगर कोई बोले चलो, अरे मैं ऐसे ही बोल रहा था आपको तकल्लुफ में, आप तो सही आ गए, बहुत ही बेतकल्लुफ, बेकार आदमी दिख रहे हो, तो इसका मतलब आप हर बार झूठ बोलते हैं लोगों को जब खाने का बोलते हैं, सुभान अल्लाह क्यों झूठ बोलते हैं आप उसके लिए। देखिए ये बहुत अहम है बच्चों का फैज। तो क्या फरमा रहे लुकमान हकीम, और लोगों से बेरुखी ना करना मेरे बेटे, मुंह मोड़ के मत रखना, अपने आप को बड़ा मत समझना, एक इंसान रहो सादा जो अपनी हकीकत है। और इंसान की हकीकत है अकड़ के चलता है, इंसान होता है ना, इंसान अकड़ रहती है उसके अंदर, अकड़ कर चलता है। अल्लाह ने फरमाया इंसान को उसकी अकड़ के बारे में, ना तो इंसान पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकता है, पहाड़ों की ऊंचाई को पहुंच सकते हैं कि हम, चूंकि अकड़ अगर होती किसी की दुनिया में तो पहाड़ को सकती, इतना ऊंचा पूरा मजबूत आंधी तूफानों को पलटा देता है, तो पहाड़ों की ऊंचाई को नहीं हासिल कर सकता। अच्छा ना जब चलता है अकड़ की वजह से तो जमीन फटती है, ऐसा कोई आदमी जमीन पर चल रहा तो जमीन फट रही, अरे क्या आदमी है, बोले क्या स्टेटस है उसका, चलता तो जमीन फट जाती। आदमी की तो औकात यह है, जमीन में छोटा सा पत्थर रहा जब उससे टकरा कर मुंह के बल गिरता है ना तो पूरा मुंह फोड़ लेता है, अपने दांत और नाक कुछ भी नहीं बचा सकता, नाक बोलते ना बहुत ऊंची रहती तो वो सब चल जाती है उसकी एक ही झटके में, एक ही फॉल के अंदर गिरा तो अपने आप को जो संभाल नहीं सकता, ना पहाड़ों की ऊंचाई कुछ बन सकता है, ना चलता है तो जमीन फटती है, तो तकब्बुर किस चीज़ का भाई। इंसान रहो जैसा अल्लाह ने बनाया है, मिट्टी से बने हैं तो मिट्टी की खसूसियत ही है, वो आजीज होती है, नीचे की तरफ होती है और हर चीज़ को फ़ायदा ही देती है, मिट्टी में बीज गिरेगा पानी लगेगा झाड़ आ जाएगा, आजीज रहो ऐसे, नफा बख्श रहो लोगों के लिए। आदम अलैहिस्सलाम इसी से बने थे ना, तो वही हमारा मुकाम है, धूल मिट्टी, वो याद रखिए। जब हम वो याद रखेंगे इंशाल्लाह तकब्बुर कभी आता ही, लोगों से मुंह फेरने का सवाल ही नहीं। हाँ गुनाहगार लोग, मासियत करने वाले, अल्लाह के खिलाफ जाने वाले, अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाने वाले, फेरिए ना इनसे मुंह, कौन रोकता है आप। लेकिन हमारी ट्रेनिंग तो ये बच्चों को, बेटे वो बहुत ऊंची सोसाइटी है, मजाक कर रहे भी तो बर्दाश्त कर लो, ये दीनदार लोग थोड़ा गरीब शरीफ लोग हैं, इनके चक्कर में मत जाओ, ये सिखाया जा रहा। तो बच्चे को सिखा रहे वाला तुसाइर खद्दक लिन्नास, ऐ मेरे बेटे लोगों से बेरुखी अख्तियार न करना। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह इसकी तफसीर में लिखते और कहते हैं यानी ऐसे वक्त में जब तुम लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हो या वो तुम्हारे साथ हम कलाम हो रहे हो तो इनको अपने से कमतर मर्तबे और अपने आप को इनसे आला और अरफा तसव्वुर करते हुए इनसे रूगर्दानी मत करना बच्चे। वो लिख रहे हैं इसके एक माने में ये माना है कि बेटे जब लोगों से मिलो तो लोगों से मिलने के बाद अपने आप को अफजल मत समझो और उनको मफजूल मत समझो, अपने आप को बड़ा मत समझना, उनको छोटा मत समझना। हमारा क्या ट्रेनिंग है, अपुन बड़े हैं उन्हों छोटे, चाचा कम है अपुन ऊंचे, फला ऐसे अपुन वैसे, ताया वैसे अपुन ऐसे, वो ऐसे, बेटे छोटा मत समझना, ठीक है? चूंकि याद रखिए आमतौर से हम जानते भी नहीं उसमें क्या सलाहियत और क्या सिफतें हैं, अल्लाह के पास उसका क्या मुकाम, ठीक है दुनिया में कोई मुकाम नहीं एक आदमी का, अल्लाह के पास میں بھی بہت مقام ہوں. ہر کسی کو رسپیکٹ دینا سکھا رہے لقمان حکیم, اور بچوں کو تکبر, کبریائی, بڑاپن, سیٹس, مال, دولت, والد کا ذہن, علم, سماج کا مقام کی وجہ سے ان کو منہ پھیرنا نہیں سکھا رہے. آگے اللہ نے فرمایا جو ہے آٹھویں بات جو لقمان حکیم اپنے بچے کو سکھا رہے, ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. زمین پر اکڑ کر نہ چلنا, اے میرے بچے تجھے کسی چیز کا تکبر نہ ہو. اکڑ کر نہ چلنا, اکڑ کے چلنا, اکڑ کیوں آتی انسان کو بتائیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, آپ ان کو بتاتے اپنا اسٹیٹس کیا جب ان میں اکڑ پیدا ہوتی ہے. بچوں کو بچے جیسا رہنے دیجیے تو بہت کچھ سیکھیں گے دنیا میں, اور جب آپ اکڑ سکھا دیتے ہیں بیکار ہو جاتے. تو بچے, بیٹے اکڑ مت کرنا, سادہ لو رہنا, سمپل رہنا, عاجز رہنا, ٹھیک ہے, تکبر نہ کرنا, ٹھیک ہے, یعنی اترانا مت, ٹھیک ہے. اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ یعنی اترانا مت, ڈینگے مت مارنا, شیخیاں مت بھگارنا, غرور اور سرکشی کے عالم میں حق کا انکار مت کرنا ہے بیٹے. سب اس میں انکلوڈ, کہ شیخیاں بھگا رہے, ڈنگے مار رہے, بڑاپن بتا رہے, تکبر کر رہے, ٹھیک ہے, اترا رہے, حق کا انکار کر دے رہے, میرے بیٹے اس میں سے کوئی بھی چیز تو مت کرنا, اس لیے کہ تو جو ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا. اور اکڑ کے چلنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں ہم سب جانتے ہیں, اور لقمان حکیم نے خود آگے بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بیان کیا. اللہ نے کہا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور, اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تھا میرے بیٹے زمین پر اکڑ کر مت چلنا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر جتلانے والے کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ جب تکبر اور فخر کو پسند نہیں کرتا تو انسان کیوں ایسی گندی عادتیں اور خبیث صفتیں اپنے اندر پیدا کرے. اور تکبر کے تعلق سے, کبریائی کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے, حدیث میں الفاظ ہے تکبر اور کبریائی اللہ فرماتا ہے یہ میری چادر ہے. تکبر اور کبریائی یہ میری چادر ہے, مطلب جو تکبر اور کبر کرتا ہے بڑا سمجھتا ہے وہ اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالتا ہے. چادر سمجھتے ہیں نا, جس چیز سے انسان اپنے آپ کو ڈھانکتا ہے اس کی چادر بولتے ہیں. تو تکبر کرنے والا انسان در حقیقت اللہ کے رائٹس میں ہاتھ ڈال رہا ہے, اللہ کی چادر کو کھینچتا ہے. اللہ چھوڑیں گا ایسے آدمی کو؟ تکبر کرنے والوں کو تو اللہ ایسا ذلیل کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر بچے کو جو اردو میڈیم سے پڑھتے ہیں یا جو بھی میڈیم سے پڑھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں یہ بھرا تکبر کا سر نیچا, ایک دم صحیح. اللہ تعالیٰ متکبرین کو ایسا ذلیل کرتا ہے, ایسا ذلیل کرتا ہے, اسی کو انتہا نہیں. مثال دیکھنا ہے فرعون کو دیکھ لیجیے, انا ربکم الاعلیٰ کا, میں سب سے بڑا رب ہوں, موسیٰ کا کی دعوت لائے تم, یہ نئے رب کی کون ہے اللہ, یہ اللہ وہ زمین آسمان کو بنانے والا, ہمان چلو ایک بڑا اونچی عمارت بناؤ, ذرا دیکھتا موسیٰ کا رب کہاں ہے. بےخوف تھا, تکبر میں تھا نا, بےخوفی کر رہا ہے, سمجھ نہیں پایا, بلڈنگ بنا کے سوچ رہا اوپر جاؤں گا دکھ جاؤں گا, آسمان کا رب کون ہے, میں ہوں رب. اللہ نے ایسا ذلیل کیا, ایسا ذلیل کیا, ایسا ذلیل کیا, نہ پانی نے قبول کیا, نہ زمین نے قبول کیا, قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کو نشانی بنا دیا, اس کا جسم صحیح سلامت اللہ رکھے گا تاکہ ہر نسل کو عبرت ہو سے. یہ دیکھو اس کا حال, متکبرین کو اللہ نے بہت ذلیل کیا. ایک آدمی آپ نے فرما دیا تکبر کے ساتھ نکلا, دو چادر پہنے ہوئے تھا اور بال بڑے خوبصورت جمائے ہوئے تھا, تکبر کے ساتھ نکلا, اللہ نے زمین میں دھسا دیا, اور قیامت تک دھستا چلا جائے گا. ابھی بھی دھس رہا ہے وہ, کہیں نہ کہیں کہاں, واللہ عالم, دھستا چلا جائے گا. تکبر متکبرین کو اللہ نے بہت ذلیل کیا. جو ہے قارون کو اللہ نے خزانہ دیا, لوگ تکبر کرتے ہیں نا مال پر, قارون کو اللہ نے خزانہ دیا جس کی چابیاں 20 آدمیوں سے زیادہ کی ایک جماعت لے کر چلتی تھی, مور دین 20% لگتے تھے کیس چابی اٹھانے کے لیے. مال و دولت, خزانوں کی چابی اٹھانے کے لیے 20 لوگ, اتنے تو چابیاں بھی نہیں ہمارے گھر کے اندر, پورے گھر کو بھی جمع کرے تو اتنا گھر کا سامان نہیں, 20 لوگ اٹھانے اتنا, اس کے چابیاں تھے اتنے, چابیاں کیس. جب موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ اللہ نے جیسا تجھ پر احسان کیا ہے ویسا تو بھی احسان کر لوگوں پر, احسن کما احسن اللہ علیہ, جیسا تجھ پہ اللہ نے احسان کیا احسان کر. تو کہا رہے اللہ نے احسان نہیں کیا, اور میری محنت کی کمائی ہے. اللہ نے اس کو اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا, دھسا دیا اور دھستا چلا جا رہا ہے, یاد رکھیے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو کس کی مثال چاہیے؟ پولیٹیکل پاور فرعون لے لیجیے, اکنامیکل پاور قارون لے لیجیے, اور کتنے متکبرین چاہیے آپ کو؟ قرآن نے ایک سے ایک متکبرین اور ان کے ذلیل ذلیل خوار کیسے ہوئے ان کی مثالیں دے دی. خوبصورت بال اور خوبصورت کپڑے والا اس کو لے لیجیے دھس رہا ہے ابھی بھی. کون سا چاہیے تو نہ خوبصورتی پہ تکبر کرو, نہ بالوں پہ تکبر کرو, نہ کپڑوں پہ تکبر کرو, نہ مال پہ تکبر کرو, نہ پولیٹیکل انفلوئنس پہ تکبر کرو, ذلیل ہو جاؤں گے. تو بچے کو بچپن سے یہ سکھائیے جیسا انہوں نے سکھایا, میرے بچے جو ہے تو تکبر مت کرنا, زمین پر اکڑ کر مت چلنا. اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے, فخر جتلانے والے کو بالکل پسند نہیں کرتا. پھر اس کے بعد جو ہے فخر کرنے والوں کو جو ہے پسند نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور مختال جو لفظ ہے, مختالین فخور جو ہے, سے مراد وہ شخص ہے جو غرور تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا, اس کو کہتے جو ہے مختال. مختال جو لفظ ہے نا, مختالین فخور, مختال کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جو غرور تکبر اور گھمنڈ, ٹھیک ہے, اس کے اندر مبتلا ہے. اور فخور ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہے. مختالین فخور جو اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے وہ ہوتا ہے فخور. تو گھمنڈ میں مبتلا مت ہونا اور خامخواہ کا فخر مت کرنا بچے کو سکھا رہے ہیں. یہ تربیت ہمیں بھی دینا چاہیے. نائنتھ پوائنٹ جو لقمان حکیم سکھا رہے بچے کو, وقصد فی مشیک, فرماتے ہیں اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر. بہت زیادہ تیز بھی نہیں بیٹا, بہت زیادہ سلو بھی نہیں بیٹا, میانہ روی. بچے کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ سوچ سمجھ کے اور میانہ روی رکھتے ہوئے زندگی کے بیٹے ہر کام کرنا ہے. تو دوڑو بھی مت اور رینگو بھی مت میرے بیٹے, اچھی چال چلو. کسی بھی کام میں بہت زیادہ آگے بھی مت بھاگنے کی کوشش کرو, بہت پیچھے مت نو, میانہ روی اختیار کرو. اس کا معنی ہوتا ہے میانہ روی, مڈل موسٹ پا جس گئی. تو اے میرے بچے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر, یعنی چلتے ہوئے میانہ اور اوسط درجے کی رفتار اختیار کیجیے, اور جس میں قدم نہ تو آہستہ ہو نہ رک رک کر اور ٹھہر کے چلے. یعنی یہاں سکھایا جا رہا ہے نہ اجلت کرنا ہے نہ بہت سست رفتار ہونا ہے, مڈل بیچ والی راہ چلنا ہے. مطلب بچوں کو یہ تربیت دیجئے کہ ہمیں بہت زیادہ تیز اور بہت زیادہ اسلو نہیں, بلکہ ایک میانہ روی کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے. یہ زندگی کی ہر مرحلے میں ہوں گا. اجلت کا کام یاد رکھیے, وہ گڑبڑ ہوتی ہے, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اجلت, لیکن تیزی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی. سمجھ, رفتار, آپ بہت تیز کام کرتے, آپ کی چال تیز تھی, آپ نماز کو جھٹکے سے اٹھا کرتے تھے, یاد رکھیے. یہاں وہ تیزی مراد ہے کہ بہت ہی ایکسٹریم جا رہا ہے اور پھر فیل ہو جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ تیزی آپ نے پسند کی, یاد رکھی. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا, آپ بہت تیز رفتار تھے, ابھی آپ کے بارے میں سنا اور ابھی آپ حاضر ہو جاتے تھے وہاں, سمجھ رہے. مطلب بہت زیادہ آپ چوکنے, تیز, ہر چیز پہ غور کرنے والے, نظر رکھنے والے تھے, ٹھیک. تو اپنی چال میں میانہ روی رکھنا بیٹے, زیادہ تیز بھی نہیں زیادہ سلو بھی نہیں. اور ٹینتھ پوائنٹ جو بتا رہے اپنے بچے کو وہ یہ ہے, وغزوز من صوتک, اور اے میرے بچے اپنی آواز کو پست رکھنا. یہ بچوں کی آواز بڑھانے کا ایشو سب کے ساتھ آتا, میں کرتا ہوں میں تو بڑے ہلو کر آواز اپنی, ہے نا. بچے تیز بولتے ہیں چونکہ ان کو لگتا ہے تیز بولنے سے والدین بات سنتے ہیں. تو لقمان اپنے بچے کو ٹرین کر رہے ہیں اور پیارے انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی آواز کو اے میرے بیٹے پست رکھنا, پست رکھنا, نیچی رکھنا, تیز مت بولنا. اس لیے کہ یہ بول, یہ چال, یہ عادت پسند نہیں, یاد رکھیے. اور اس تعلق سے جو ہے آگے وہ کہتے ہیں آواز کو پست رکھنا, ان انکر الاسوتی لصوت الحمیر, اور کہتے ہیں بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکرو آواز گدھے کی آواز ہے. اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پست رکھنا, اور سب سے زیادہ ناپسند آواز گدھے کی آواز ہے نا. اب آپ نے بچے کو, آپ کا بچہ چلا رہا ہے آپ پر, تو آپ کو ایسی تمثیل دینا ہے صرف لقمان حکیم نے جیسی دی کہ بیٹے چلانا نہیں ہے زیادہ. یہ کب بولنا, جب اچھا رہتا ہے وہ. زیادہ جو چلائے نا تو کیسی آواز رہتی, ڈونکی کی جیسی, گدھے کی جیسی رہتی, زیادہ چلانے والے کی آواز. اب آپ کا بچہ کبھی چلا رہا ہے ڈیڈی زور سے چلا رہا ہے, تو خالی اتنا بولنا آپ کو, گدھے کی آواز آ رہی کہیں سے, تو بھی تو بچہ خود ایک دم سیدھا ہو گیا, ہاں میرے کو بھی آ رہی تھی پہلے, اب نہیں آ رہی, سمجھے آپ. ٹائٹ ہوئے وہ بھی ایک دم, ارے اپن گدھے بن جا رہے ہیں, اس کو اتنے ضد میں بھی یاد رہتا خالی گدھے کی آواز آ رہی کہیں سے تو بھی چلانے کی. تو ایک دم بچہ بھی سوچتا, بازو والے دوسرے بچے بھی ہیں لوگ, نہیں نہیں ہاں میرے کو آ رہی تھی وہ, کوئی بچہ تھا ضد کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد جب نارمل ہو کے آ گیا, آپ سنیں گدھے کی آواز آ رہی تھی, نہیں نہیں میں نے تو نہیں سنا, نہیں میرے کو آ رہی تھی بہت زور سے کوئی چل. آپ دیکھیے دو سے تین ٹریننگ کے اندر وہ سیدھا ہو جاتا, چلائیں گے وہ تو ایسا چلائیں گا لیکن زور نہیں, کیوں. تو آپ فوراً کہہ رہے کہ گدھے کی آواز جو رہتی ہے ایسی, تو وہ ایک دم ڈر جاتا ہے, کہہ رہے یار یہ گدھے جیسی آواز میری آواز کو بولا جا رہا ہے, سمجھے. تو لقمان حکیم اپنے بچے کو ٹرین کر رہے اور کہہ رہے میرے بیٹے آواز کو تیز مت کرنا, اس لیے کہ سب سے مکرو اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے. اس لیے کہ تیز آواز اگر اچھی ہوتی تو گدھا سب سے اچھا مانا جاتا آواز کے اندر, लेकिन आज गधा चिल्ला दे आंख पे कांटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, है ना, एक आवाज पूरे, देखिए आप रात में कभी चिल्लाते बहुत खतरनाक, दूर दूर तक आवाज आएंगी, पूरे आंख पे कांटे खड़े कर देता है। तो ट्रेनिंग दे रहे बेटे चिल्लाना मत, बच्चों के साथ बहुत इशू आज चिल्लाने का, छोटे से लेकर बड़े तक बचपन में ट्रेनिंग दीजिए, इंशाल्लाह बड़े होकर कभी नहीं चिल्लाएंगे आप पर। गधे की आवाज आ रही कहीं से, देखिए आप कैसा होता, मेरे बेटे चिल्लाना मत, इसलिए कि मकरूह और नापसंदीदा आवाज गधे की आवाज है, याद रखिए। और इस चीज के ताल्लुक से जो है इमाम मुजाहिद जो है इनकी ये तफसीर अल्लाह इब्ने कसीर नकल करते हुए, ये बेशक सबसे भद्दी और बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ है और अपनी आवाज़ को बिला ज़रूरत बुलंद करने वाला शख्स से मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा जो बात कही जा सकती वो ये है कि इसकी आवाज़ के बुलंद और ऊंचा करने की वजह से गधों से इसको तजवी दी जा रही है। आवाज़ चूँकि तेज़ कर रहा है इसलिए उसको डोंकी से कंपेयर किया जा रहा है कि जैसा डोंकी की ब्रेइंग वो चिल्लाता है, ये गधा चिल्लाने वाला आदमी गधे जैसा है, याद रखिए, तजबी दी जा रही है, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर आता है, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह ताला से इसके फजल का सवाल करो, क्योंकि इस वक्त चिल्लाता है, बांग देता है जब वो फरिश्तों को देखता है, और जब तुम गधे के जो है रेंगने की वो चिल्लाने की आवाज़ सुनो तो शैतान के शर से महफूज रहने में अल्लाह ताला की पनाह मांगो, क्योंकि उस वक्त गधा शैतान को देखता है। वो चिल्लाता कब है, जब शैतान को देखता है, ठीक है। तो गधे की आवाज़ याद रखिए, माना यह कि तेज चिल्लाने वाला जोर से बोलने वाला ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, पसंदीदा नहीं है, और बिला किसी शरई उज़्र के बच्चों या बड़ों का आवाज़ को बुलंद करना इस्लाम ने पसंद नहीं किया, याद रखिए। तो लिहाजा ये 10वां पॉइंट था और बेहतरीन पॉइंट था जो लुक्मान हकीम ने अपने बेटे को समझाया। ये प्यारी प्यारी 10 नसीहतें थी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतनी पसंद आई कि उसने क़यामत तक के लिए कुरान के अंदर इस नसीहत को लुक्मान हकीम की नकल कर दिया। ये हमारे वालदैन के लिए, मेरे और आपके लिए, हमारे बच्चों की तरबियत के लिए सबसे बेहतरीन 10 नुकात थे। इनको हम गौर से पढ़ें, इसकी तफसीर को गौर से पढ़ें और अपने ज़िंदगी में लाएं और अपने बच्चों को तरबियत दें इंशाल्लाह, तो हमारे बच्चे फिर जो है नेकोकार होंगे, सही राह पर चलने वाले होंगे। आइए चंद अहम बातें जो इन 10 नुकात से हमने निकाली उसको रिपीट करता हूँ फिर से और बात को ख़त्म करता हूँ। पहली बात हमने जो देखी हुई है, माँ बाप को चाहिए कि वो हमेशा अपने बेटे और बेटी को ऐसी नसीहतों से नवाजता रहे जो इसके लिए दुनिया और आखिरत में नफ़ा बख्श हो, फ़ायदेमंद हो और अच्छी साबित हो। माँ बाप को अपने बेटे और बेटी के लिए सारी ज़िंदगी अच्छी नसीहतें करना है जिससे उसकी दीन और दुनिया संवर जाए। ये लुक्मान हकीम के वाक़े से पता चल रहा है, उनकी तड़प अपने बच्चे की इस्लाह के लिए। दूसरा पॉइंट जो पता चलता है वो ये, नसीहत की इब्तिदा तौहीद कायम करने पर होंगी। नसीहत की इब्तिदा अकीदा तौहीद से शुरू होंगी, याद रखिए, और तलखीन से होंगी और शिर्क से बचने की तंबी से होंगी कि बेटे शिर्क से बचना है, तौहीद पर कायम रहना है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। तीसरा पॉइंट जो पता चला वो ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई नेमतों पर जिस तरह इसका शुक्र अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह वालदैन के एहसानात का भी शुक्र अदा करना ज़रूरी है। लेकिन अगर वालदैन जो है ऐसी बात का हुक्म दे जो अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ हो तो उनकी इताअत नहीं की जाएंगी, याद रखें, ठीक है। तो चौथा पॉइंट, लेकिन ये बात भी जहन नशीन रहनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक वालदैन भी अगर गलत बात कहे और अल्लाह ने भी जैसा हुक्म दिया गलत बात कहे तो उनकी बात नहीं मानी जाएंगी। पाँचवा पॉइंट, तौहीद परस्त और अहले ईमान के तरीक़े की पैरवी भी ज़रूरी है, इसलिए कि कुरान ने कहा कि उनके साथ रहो जो सही राह पर है। तो तौहीद परस्त किताब व सुन्नत के मानने वालों की पैरवी, उनके तरीक़ा भी ज़रूरी है, जबकि बिदतियों के या बिदतों के आसार और इनके तौर तरीक़े आम हो जाए तो ऐसे लोगों की पैरवी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छठा पॉइंट जो हमको पता चला है वो ये, पोशीदा और ज़ाहिर हर हालत में अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ज़र्रा बराबर चीज़ भी जो हम करेंगे बुरी या अच्छी उसको सामने लाने वाला है। सातवीं बात पता चली, नमाज को मुकम्मिल यकसुई के साथ पढ़ना है, मतलब नमाज को हमें कायम करना है, ये हमें नसीहत करना है। आठवीं चीज़ पता चली जो इसमें हमने सीखा हुई है, दूसरों को नेकी की दावत देना है, इन्हें बुराई से रोकते रहने की कोशिश करना है और इस काम में जिस कदर भी इल्मी रोशनी की मदद और लुत्फ और जो है प्यार से सर अंजाम दिया जाएगा इतना ही ये काम बेहतर होगा। नॉलेज गेन कीजिए और मोहब्बत के साथ ये काम कीजिए। नाइन्थ पॉइंट हमने सीखा, नेकी का हुक्म देना, उसको आगे बढ़ाना और बुराई से बाज लोगों को रखना, ये जो है एक अच्छे शख्स की अलामत है और लुक्मान हकीम ने ये बात अपने बच्चे को सिखाई, हमें भी बहरहाल ये काम करना है। दसवीं बात ये कि चाल में तकब्बुर, फ़ख्र, गुरूर का अंदाज़ इख्तियार करना हराम है। گیارہویں بات پتہ چلی، رفتار کو اعتدال معنی روی پہ ہم کو رکھنا ہے، یاد رکھے ضروری ہے، کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے رفتار نہ تو بہت زیادہ تیز ہونی چاہیے اور نہ بہت سلو ہونی چاہیے۔ بارہواں پوائنٹ ہمیں پتہ چلا وہ یہ، ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنے کی سخت ممانعت ہے، ٹھیک ہے، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہوں، کیونکہ ایسا طرز عمل انسان کی عادت کو عادت سے ملنے کے بجائے گدھوں کی عادت جیسی، انسانی عادت ملنے کے بدلے گدھوں کی عادت جیسی ڈال دیتا ہے۔ تو یہ چند 12 پوائنٹس کچھ ہم نے اس سے نکالے ان آیتوں سے، اور 10 نکات نے میں نے آپ کے سامنے بہرحال یہ بات رکھی کہ لقمان حکیم نے کس طرح سے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، تو ہمیں بھی چاہیے اسی انداز سے اپنے بچوں کی، نو نہالوں کی، ننھے منوں کی ہم تربیت کریں اور ان کے لیے کوشش کرتے رہے، جس کے لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام والد کی حیثیت سے پورا دیکھا، لقمان علیہ السلام والد کی حیثیت سے آج دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی میں نے ماں کیسی ہو اور باپ کیسے ہو ایسے بہت سارے لیکچر دیے، یہ بڑا اہم ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو ہم تیار کر کے جائیں۔ دیکھیے ہم جو کچھ دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ انہی کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں بدلہ ملے گا وہ انہی کی وجہ سے ملے گا۔ یہ اچھے ہوں گے تو جو کمایا وہ بھی فائدے مند رہے گا، نفع بخش دنیا اور آخرت کے لیے رہیں گا، اور اگر یہ بگڑ گئے نا تو جو کمائے وہ بھی ضائع کریں گے اور زندگی میں آپ کے لیے عذاب جاریہ بن جائیں گے اور مرنے کے بعد بھی گناہ ملتا رہے گا۔ لہٰذا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ہم فکر مند ہوں اور قرآن حدیث کے مطابق جو گائیڈ لائنس ہیں ان گائیڈ لائنس کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنے نو نہالوں کی، نئی نسلوں کی تربیت کریں، تو ان شاء اللہ عزیز ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی نسل ہم دیکھیں گے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، جو ایسی نسل ہوں گی جو دنیا کے لیے بھی خیر ثابت ہوں گی اور آخرت میں بھی خیر ان کی وجہ سے ہمیں بھی ملے گا، اور مرنے کے بعد ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہمارے درجات بھی ان شاء اللہ بلند ہوں گے۔ اس لیے کہ نیک اولاد کی دعا والد اور والدین کے درجوں کو بلند کرتی ہے، یاد رکھیے۔ لہٰذا یہ ثواب جاریہ کا ذریعہ ہے، لہٰذا اس پہ ہمیں خوب محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں پر، اور ان کی صحیح سے قرآن و حدیث کے مطابق تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اسی پر اپنی بات ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی کتاب و سنت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام کو اپنی نسلوں کے لیے جو اللہ ہم کوششیں کرتے ہیں ان کوششوں میں ثمر آور، وہ فائدہ مند ثابت کر ہمارے بچوں کے لیے۔ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، ہماری اولادوں کو دنیا میں جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور مرنے کے بعد درجات بلند ہونے کا ذریعہ بنا۔ جب بھی ہمیں موت دے، ایمان پر ہمیں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد۔ خواتین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے، زمین کے اندر سے کبھی کبھار جو لوگوں کو خزانے ملتے ہیں تو کیا وہ قارون کے خزانے میں سے ہے؟ کسی جگہ اللہ نے اس کی قوم کو خزانے کے ساتھ غرق کیا۔ تو دیکھیے، قارون کے تعلق سے جو بات آتی ہے، وہ مصر کا رہنے والا تھا، اور سینا میں جب موسیٰ علیہ السلام نکل کر چلے گئے، کچھ حوالوں سے بائبل کی یہ ملتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے نکل کر سینا چلا گیا، ٹھیک ہے، مطلب وہ پھر 40 سال جب بھٹکتے رہے تب بھی وہاں تھا وہ، لیکن کہاں دھسا اس کی تفصیلات نہیں ملتی ہیں، ٹھیک۔ بائبل کی زبان میں اس کو کورا کہتے ہیں، عربی میں یا قرآن نے اس کو قارون کہا۔ تو وہ کہاں دفن ہوا، کہاں خزانے کے ساتھ گیا، اس کی کوئی تفصیلات نہیں ملتی ہیں۔ رہا جو لوگوں کو دنیا میں خزانے ملتے ہیں، کیا اس کے خزانوں میں سے، تو نہیں، وہ نہیں، وہ خزانہ ڈوب گیا، وہ عبرت ہے، اور کہاں ڈوبا، کیسے ڈوبا، زمین میں دھس گیا، کتنا دھسا، کیسے، واللہ عالم، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو لوگوں کو زمین میں خزانے ملتے ہیں وہ خزانے قارون کے خزانے میں سے نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ جی السلام علیکم رضوی۔ رضوی، آپ نے بتایا تھا کہ جیسے کہ ذرہ برابر بھی آپ گناہ یا نیکی کریں گے تو درج ہوں گا، تو ایک معاملہ تھا کہ واٹس ایپ پہ جو ہے گروپ ہے، تو اس کے اندر دوست جو ہے ایک دوسرے کی مذاق اڑاتے رہتے صاحب خود ہی، تو کیا وہ گناہ میں لکھا جائیں گا؟ اور مطلب وہ مذاق اڑا رہے تھے تو میں گروپ میں رہنا پسند نہیں کرا تو میں نے چھوڑ دیا، تو جو خود ہی ایک دوسرے کی مذاق اڑا رہے تھے تو انہوں نے بولے ہم مذاق اڑا رہے تم گئے کو ٹینشن لے رہے، تو کیا یہ صحیح ہے اور یہ گناہ کے کہاں تک رہیں گا اس کا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ آپس میں اگر دو لوگ ایک دوسرے کی مذاق اڑائے جیسے کہ واٹس ایپ گروپ وغیرہ میں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو یاد رکھیے، کسی بھی انسان کا مذاق اڑانا درست نہیں ہے۔ اگر وہ مذاق ایسے دو لوگ اڑا رہے ہیں جو آپس میں دوست ہیں، اور ایسا مذاق ہو جس کے اندر نہ کوئی جسمانی نقصان ہو، نہ کوئی مالی نقصان ہو، اور نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہو، اسے جو شریعتاً جائز مذاق کی قسم ہوتی ہے، جس میں نہ جسمانی، نہ ذہنی، نہ مالی کوئی نقصان ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کی دل جوئی ہو جائے، نہ جس کے بارے میں کی جائے اس کو برا لگے، نہ جو کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی برائی خیالات دوسروں کو آئے، تو ایسا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ اب کس لیول کا مذاق تھا، یا واقعی میں ڈیروگیٹری تھا، یا ایسا مذاق تھا کہ دوسرے شروع کر دے تو پھر انسان بدنام ہو رہا ہے، ये डिपेंड है उसकी इंटेंसिटी पर, उनकी दोस्ती पर, आपकी उनसे दोस्ती पर, समझे ना। क्योंकि सहाबा कभी कभी ग्रुप में भी एक दूसरे से मजाक करते थे, ठीक। जैसे कि कोई सहाबी पपैये या खरबूज खाता, खरबूज के छिलके को दूसरे के गर्दन पर मार देता और दूसरा हंसता उसको निकाल कर, तो उनके लिए ये कोई मजाक बुरा नहीं था, हंसते थे एक दूसरे को, समझ रहा। कोई एक खाना बनाता और दूसरा उसको खा लेता और वो पहला हंसता और बोलता अल्लाह जजाए खैर दे तुमको, अच्छा किया तुमने, तो उनको बुरा नहीं फील होता, समझ ना। तो ये डिपेंड है ज़मीन ज़माना माशरा हालात और माहौल पर, मजाक होता क्या है, किसको कहा जाएंगे, ठीक है, समझ। तो लिहाजा माली नुकसान ना हो, जिस्मानी नुकसान ना हो, जहनी अजियत ना पहुंचे, बुरा ना लगे दोनों को, तो फिर मसला नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा मजाक था जो आपको लग रहा दूसरे उससे खराब होंगे, वो आपके अननोन लोग थे, ग्रुप में मजाक करना ठीक नहीं, 100-100 लोग उसमें देख रहे हैं जिसमें हो सकता अक्सर उसको ना पहचानते हो, जिस वजह से आप सोच रहे कि जब आपस में कर रहे हैं तो मेरा भी करेंगे, अवॉइड कर दे रहे, तो फिर आपने अच्छा किया, फिर उसमें कोई मसला नहीं, आप ऐसा काम कर सकते अवॉइड करने का, उसमें फिलहाल कोई मसला नहीं। अगर वो बोल रहे कि हम तो आपस में कर रहे थे, तो बोलिए आप आपस में कर रहे थे, कल को हमारा शुरू हो जाएगा बोलना, तो मतलब कोई आप कल को बोलेंगे आपस में कर रहे तुम रोके नहीं, हमको लगा आपको भी कर सकते हम, तो डिपेंड है ये सारी चीज़ें। तो ग्रुप्स में तो मैं कहूँगा जो अननोन लोग हैं, मजाक किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला हो सकता है गुस्से में आ जाए, हो सकता है दो दोस्त बहुत अच्छे हो लेकिन जब ग्रुप में कोई मजाक करे तो लड़ाई हो जाए, क्यों, तो बोले यार तुमने तीसरे के सामने क्यों मेरा मजाक उड़ाया, समझा। डिपेंड है, तो बहरहाल अवॉइड करना ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर ग्रुप ही ऐसा जहाँ पूरे हम उम्र लोग एक जैसे लोग और सारे ही बिल्कुल यार दोस्त मिले हुए हैं और करते हैं आपस में, मिलते भी है तो करते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर वो शरीयत के दायरे में तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, जब वो आदमी मेरे सामने आएगा तो उसका मुकाम मेरे सामने नीचा हो जाएगा या फिर कल को मेरा भी उड़ा दे, इस तरह से अवॉइड करें, तो बहरहाल आप उनको बोले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पसंद नहीं, आप अवॉइड करते। लेकिन ये डिपेंड है उनकी दोस्ती पर और हालात के ऊपर कि वो हराम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आपको अवॉइड करना बहरहाल अच्छा है। अगर आपको लगता है वो दुरुस्त नहीं, आप अवॉइड कीजिए, इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। हाँ, अगर वो लेकिन मजाक है तो मजाक याद रखिए, अगर गलत होगा तो ज़र्रा बराबर की जब पकड़े तो मजाक तो किसी को जलील करने के लिए किया जाता ना, तो ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बुरा अमल है, याद रखिए। किसी ने एक सवाल किया था कि नमाज में खुशू किस तरह पैदा करें। देखिए, नमाज में खुशू के ताल्लुक से तो बहुत सारी बातें बयान की जाती है, बोली जाती हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये है कि जो काम आप करते हैं उस काम को थोड़ा आप जल्दी छोड़ दें और जल्दी छोड़ के नमाज की तरफ जाएँ, ताकि थोड़ा सा वजू करते वक्त और वजू करने के बाद जो थोड़ा वक्त आकर जहाँ नमाज पे खड़े या मस्जिद में आप पढ़ते हैं तो सफ़ में आके खड़े होने लगता है, जिससे एक मस्जिद के माहौल में आदमी आ जाता है, थोड़ी देर पहले आने से होता है। सहाबा ताबईन तबे ताबईन का मामूल ये था, मस्जिद में आ जाते थे, और बहुत सारे सहाबा के ताल्लुक से और ताबईन के ताल्लुक से आता है कि इतने अरसे तक मस्जिद में अजान से पहले रहे कि कोई 40-40 साल तक अजान से पहले मस्जिद में रहा, मतलब अजान भी नहीं हुई तो उससे पहले आ जाया करते थे। तो बहरहाल जल्दी जाने से एक मेंटली आदमी प्रिपेयर होता है, फिर मौका मिले तो कुछ सुन्नत या नवाफिल पढ़ने से आदमी फ़र्ज के लिए और थोड़ा मेंटल प्रिपरेशन होता है। जब नमाज के लिए खड़े हो तो आप एक सुई से खड़े हो कि अल्लाह के सामने, एक बुज़ुर्ग हस्ती के सामने, एक बादशाह के सामने, एक मालिक के सामने खड़े हो रहे, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ा जा रहा है उसके ऊपर, अगर आप उसको अरबी जानते हो या ना जानते हो, तर्जुमा जानते हो, तो जो पढ़ा जा रहा है उसको आप रिवाइव जहन में लाने से क्या होता है, आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता। इसी तरह अगर नमाज में शैतान बहका है तो अल्लाह ताला में आप पनाह मांगिए, वो शैतान से चूंकि वसवसे डालता है, आकर बहकाता है। इसी तरह पढ़ा जाने के बाद इमाम साहब जब रुकू और सुजूद करे तो उनके पीछे चलना और भी करना, क्यों बोल रहे, ताकि इंसान, देखिए माइंड का ऐसा होता है चीज़ों को थोड़े दिन मेहनत से याद करता है और फिर मैकेनिकल याद करता है। थोड़े दिन तक जब आप सूर्य फातिहा पहली बार पढ़ना शुरू करेंगे बहुत तकलीफ होती है याद रखना सूर्य फातिहा, आज ऐसा है कि आधी रात को उठाओ और आप खड़े कर दो तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान, बिल्कुल मैकेनिकल पढ़ लेंगे, याद भी नहीं कब पढ़ ली। और उसके बाद अगर कोई एक पर्टिकुलर सूरा पढ़ने की आदी है तो वो भी कब पढ़ लेते याद नहीं रहता। तो क्या पढ़ा जा रहा है उस पर गौर कीजिए, इमाम साहब क्या बोल रहा है गौर कीजिए, तो कान भी लगे हुए हैं, ध्यान भी लगा हुआ है, उसमें सारी चीज़ें होंगी, आज़ा और जवारे जिसको बोलते हैं, हाथ पैर और जहन का नमाज में होना, ये सब इंशाल्लाह करें। क्या पढ़ते आप तस्बीहात रुकू और सुजूद में इसका माना मालूम हो तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर खुशु और खुजू बाकी रहेगा और इंसान का ध्यान नमाज में फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ लगा रहेगा। जी फैज भाई, जैसा कि आपने बताया कि नमाज के ताल्लुक से बताएं, तो ये नमाज जो है तमाम अम्बियाओं के ऊपर थी क्या, जैसे आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लम तक? और दूसरी बात ये कि आज जो जैसा हम नमाज़ पढ़ते तो क्या यहूदी भी आज नमाज़ पढ़ते हैं क्या? भाई का सवाल है, क्या तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम उनकी शरीयत में नमाज थी, क्या वो नमाज़ पढ़ते थे और क्या आज भी यहूदी नमाज़ पढ़ते हैं? तो देखिए, अम्बियाओं के ताल्लुक से मैं ये तो नहीं बता सकता कि तमाम, चूँकि 1,24,000 से ज़्यादा हुए, वल्लाह आलम, ये कह सकता हूँ अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये बात तो तय है कि सजदा वो करते थे, सजदे के तस्करे आते, सजदे में गिर गए, सजदा किया, ठीक है, फरिश्तों को हुक्म, आदम को सजदा करो, ठीक है, और सजदा भी नमाज का एक हिस्सा है। لیکن کیا نماز تھی جیسے ہم پڑھتے ہیں؟ واللہ عالم، یہ تو بالکل نہیں کہہ سکتے. جیسی ہم پڑھتے ہیں امت محمدیہ کو جو نماز دی گئی ویسی تھی یا نہیں تھی ہم نہیں جانتے، لیکن ہاں تمام انبیاءوں نے نماز پڑھی ہے، اس کے تذکرے ملتے ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت ان کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رات کا ایک تہائی حصہ نماز پڑھا کرتے تھے، حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نماز پڑھتے اور سجدے میں گرتے، بار بار اس کا تذکرہ بائبل میں ہی موجود ہے. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت پہ نماز فرض ہوئی، تو بہت سارے انبیاء کے، اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ وہ اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے، لقمان اپنے بیٹے کو نماز کا حکم دے رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے کہ ان کے نماز کا تذکرہ تو نہیں آتا لیکن دعا کی اللہ میری قوم نسل کو نمازی بنانا. تو کیا ہوبہو ایسی نماز تھی؟ ہم نہیں جانتے، لیکن نماز تھی، کچھ نہ کچھ ڈھنگ سے کچھ نہ کچھ تصور تھا، سجدے کا تھا، رکوع کا تھا، یا اس طرح کے تصورات تھے. لیکن ہوبہو کیا اسی طرح سے ہم پڑھتے ہیں؟ واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتا. لیکن نماز تصور تھا، نماز انبیاء پڑھتے تھے. رہا سوال کا دوسرا حصہ، کیا یہودی نماز پڑھتے ہیں؟ تو یہودی نماز پڑھتے، یاد رکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بائبل میں حکم تھا کہ ایک جگہ جائے، ایک مقام بنائے، اس مقام پہ پھر آواز لگائی جاتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے، وضو کرے، اور ان لوگوں کے لیے نماز ایک مقام پہ ہی پڑھی جا سکتی تھی جو اللہ نے اپوائنٹ کیا تھا، اس کے علاوہ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں، میرے اور دوسرے انبیاء میں کچھ فرق میں سے ایک فرق یہ ہے کہ ان کے لیے ایک مخصوص جگہ مسجد تھی، میرے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. سمجھ رہے؟ پہلے لوگوں کے لیے مخصوص جگہ تھی، تو مخصوص جگہ پڑھتے تھے جمع ہو کر. نماز کے تعلق سے جو آج پتہ چلتا ہے، ان کے لیے تین نمازیں تھیں اور آج بھی پڑھتے ہیں، تین وقت کی نمازیں وہ پڑھتے ہیں آج بھی. نمازوں کے لیے وہ اذان وغیرہ نہیں ہوتی، ان کے پاس ایک قسم کا جسو کہیں گے سور جیسا ایک ہوتا ہے، پیچھے چھوٹا مطلب جہاں منہ کو لگتا ہے سامنے بڑا، وہ زور سے اس میں آواز لگائی جاتی ہے، پھر لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں. جمع ہونے کے بعد ایک امام ہوتا ہے اور بائبل کا نسخہ سامنے ہوتا ہے اور اسے گھماتے گھماتے پڑھتا ہے، دیکھ کر پڑھتے ہیں مطلب، اور رول کرتا جاتا ہے سامنے امامت، اور وہ نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں. اس کے اندر سجدے ہوتے ہیں، یاد رکھے سجدے کرتے ہیں، اور رکوع کا تصور نہیں ہے، کھڑے ہوتے ہیں پھر سجدے کرتے ہیں. کتنے کیا اس کی تفصیلات میں نہیں جانتا ان کے ایگزیکٹلی کتنے سجدے، لیکن اس طرح کا تین وقت جمع ہونا، امام کے پیچھے جمع ہونا اور نماز پڑھنا، تصور آج بھی ان کے اندر باقی ہے. یہ تصور یہ بتاتا ہے کہ اس قوم کے لیے نماز تھی. اور اس تعلق سے حدیث میں بھی وضاحت ملتی ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول کی معراج میں نماز 50 ملنے کے بعد ملاقات ہوئی، تو آپ نے کہا آپ کی امت کے لیے مشکل ہوں گی میں جانتا ہوں، مطلب آپ کا ایکسپیرینس تھا آپ کی امت کو جو نماز دی گئی تھی نہیں پڑھ پائی تھی، وہ تو 50 کیسے پڑھیں گی امت، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان کے لیے بھی تھی. آج وہ اس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، تین وقت بہرحال وہ عبادت کرتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کہ جو والدین اپنی اولاد کو صرف اس لیے بے حیائی کی طرف لے جاتے ہیں کہ لڑکی بے حیا کپڑے پہنے تو شادیوں میں لوگ پسند کیے، تو انہیں کیسے سمجھائے کہ یہ بے حیائی کے عمل سے کیا امید ہے کہ رشتہ نکاح اچھا ہوں گا، یا پھر لڑکے کے والدین داڑھی یا سنت لباس سے روکتے ہیں کہ بیٹے کو لڑکی اچھی ملے تو کیسے سمجھائے والدین کو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا کر کیا وہ نکاح اور رشتے تقویٰ پر ہوں گے یا باقی بھی رہیں گے؟ کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ والدین جو اپنے بچوں کو بیہائی کا لباس پہناتے ہیں لباس کے معاملے میں، اور امید کرتے ہیں کہ اس سے ان کے نکاح وغیرہ میں آسانیاں ہوں گی، خاص طور سے خواتین کے معاملے میں نے دیکھا ہوں، لوگوں کے سوالات سنے ہوں کہ بچی کو ہم برقعہ اس لیے نہیں پہناتے کہ رشتہ ہو جائے تو پھر شروع کر دیں گے. دیکھیے یہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قوم میں اور کسی بھی سماج میں یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں رہا کہ جو اپنی بیٹیوں کو بازاروں میں بتا کر جو پھر بیاہتے ہیں. مطلب میں نہیں سمجھتا ہوں، آپ چاہے کتنا ہی ماڈرنزم کتنا بھی وہ ہم ایسے نہیں ہیں، آپ نے ایسا کیسا بول دیے، اگر یہ نیت ہے تو یہ کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کسی اچھی قوم کا شیوا اور طریقہ نہیں رہا. اچھی قوموں کا شیوا اور طریقہ اور مسلمانوں کا شعار یہ رہا، انہوں نے دینداری اور دینی اخلاق اور عبادتوں کے اعتبار سے، مطلب دیندار جتنا انسان ہو اس اعتبار سے وہ نکاح کرتے تھے. یہ ساری چیزیں بالکل فالتو ہیں، یہ ماڈرنزم کی دین نہیں ہمارے پاس کہ لوگوں نے بیاہی کو یہ سمجھ لیا کہ یہی نکاح کے طریقے، نکاح وغیرہ یہ تمام ایسی چیزیں جو انسان اپنے پیدائش سے پہلے جب دنیا بنی کائنات بنی اللہ نے تقدیر لکھ دی، اس میں لکھا کہ آ چکا ہے. یاد رکھیے اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ اس کو حلال سے حاصل کرے یا حرام طریقے سے حاصل کرے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ اس کی شادی کس سے ہوں گی، ہر چیز تقدیر میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، پھر اس کے لیے آپ حرام طریقہ کیوں اختیار کر رہے کہ بے حیا رہیں گی تو رشتہ جلدی آئیں گا، با حیا رہیں گی تو رشتہ نہیں آئیں گا. کس نے کہا آپ کو یہ ساری باتیں فالتو ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یاد رکھیے یہ بالکل صحیح نہیں ہے. یہ اپنے لڑکوں کو داڑھی نہیں رکھنے دینا کہ شادی میں لوگ لڑکی نہیں دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کون سی لڑکی ہے جو داڑھی کو پسند نہیں کرتی پھر وہ اچھی لڑکی ہے؟ ऐसे कौन से लोग हैं जो दाढ़ी को पसंद ना करें और ये समझे कि वो अच्छे लोग हैं, कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं नहीं रख पाता हूँ, एक अलग चीज़ है, लेकिन अच्छा नहीं है, रिश्ता नहीं आएगा, बच्चे को मत दो इसलिए कि दाढ़ी, ये सब बेबुनियाद बातें याद रखिए। जो लोग अल्लाह को राजी खालिक और मालिक मानते हैं उन लोगों के लिए सारी चीज़ें इशू नहीं होती, याद रखिए। रब को राज़ी कर लीजिए, दुनिया राज़ी हो जाती है। दुनिया को राज़ी करते बैठिए ये आपको दुनिया में भी जलील करेंगी और आपकी आखिरत भी बर्बाद करेंगी, और इनमें से एक भी आपके साथ ना खबर में आएंगा ना आखिरत में आएंगा, बल्कि दामन झटकेंगे। जिन लोगों की इबादत दुनिया में होती थी वो दामन झटकेंगे, जिसने नहीं बोला था वो भी दामन झटकेंगे, अल्लाह हमने तो बोला ही था, और जिसने बोला था वो भी दामन झटकेंगे, अल्लाह इनका गुना हमारे सर पर डालो, सिर्फ हमारा गुना डालो हमारे सर पर, क्योंकि उनके मानने वाले बोलेंगे अल्लाह हमारा गुना भी इनके सर पर डाल, वो बोलेंगे अल्लाह नहीं हमारा हमारे उस पर डालो, इनका इनके उस पर डालो, समझ रहे? कोई साथ नहीं देने वाला। तो लिहाजा दीन को बुनियाद बनाइए, दीन को असल बनाइए। अल्लाह ताला ने जो करना है वो लिखा जा चुका है, लिहाजा हम तरीक़ा क्या अपनाते हैं वो देखा जाएगा। तो ये कभी भी सही तरीक़ा नहीं है कि लड़की अगर बेहया होंगी, कपड़े कम पहनेंगी, बग़र बुरखे की रहेंगी, और वो चीज़ें जो महरम को दिखाना चाहिए, महरमात को, वो दूसरों को बताएंगी तो रिश्ते जल्दी आएंगे, ये कभी भी अच्छा तरीक़ा और अच्छे लोगों का शार और पहचान नहीं रही। रिश्ते अल्लाह ताला भेजता है, जिससे होना है वो लिखा जा चुका है। आप अब किस तरीके से हासिल करते हैं, यह आपका मसला है, बेहाई के ज़रिए या बा हया रह के। और जब इंसान कोई कोशिश करता है अल्लाह ताला उसको उस काम में आसानी अता कर देता है। जो बेहाई के ज़रिए जाके बोले अरे देखो हमको बहुत फ़ायदा हुआ, उनको अल्लाह उसी में फ़ायदा देता है फिर, और जो हया के ज़रिए जाते हैं अल्लाह उसी में फ़ायदा देता है। हो सकता हया के ज़रिए जाए थोड़ी मशक्क़त हो लेकिन आखिर में बदला अच्छा हो, और हो सकता है बेहाई के ज़रिए जाए जल्दी हो जाए लेकिन दुनिया भी बर्बाद हो जाए और आखिरत भी हाथ से निकल जाती है, याद रखिए। तो लिहाजा ये बड़ी अहम बातें, और लिबास की हया बहुत ज़्यादा माने रखती है, ताकि आज हम में से बहुत सारे लोग हया का नाम लेते हैं, बड़े बाहया होते हैं, तौहीद परस्त होते हैं, सब कुछ है, लेकिन लिबास के मामले में बोलते हैं यहाँ मत रोको, ये चलने दो। लिबास की बहाई इख्तियार करने के बाद आदमी फिर हर चीज़ की बहाई में खुद ब खुद पड़ जाता है, याद रखिए। इसलिए कि लिबास बड़ी अहम चीज़ है, आप कौन है वो आपको बताता है, आपको डिस्प्ले करता है। अगर मैं ये कहूँ किताब व सुन्नत की बात करो और आप मेरे घर वालों को बेहया देखें तो क्या मेरी बात असरअंदाज होंगी? नहीं होंगी, इसका बड़ा माना याद रखिए। तो लिहाजा लिबास की हया बड़ी अहम है, इसी तरह जो है लड़कियों के अतबार से भी, और लड़कों को भी आप सुन्नत पे अमल करवाइए, रिश्ता वगैरह सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से, कोशिश करना इंसान का काम है, हम कोशिश करें, बाकी जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो लिहाजा क्यों फिर उसके लिए हम अपनी आखिरत बर्बाद करें, आमाल को छोड़ करके नहीं, ऐसा करें तो ये चीज़ होंगी, या ऐसा करें तो रिश्ते शायद जल्दी आएंगे, या लड़की शायद खूबसूरत मिलेंगी मैं दाढ़ी नहीं रखूँगा, तो सब बेबुनियाद और फालतू बातें हैं। आप किताब व सुन्नत पर रहिए, अल्लाह ताला आपको दुनिया भी संवारेगा इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह जिस आखिरत भी हमारी इंशाल्लाह संवारेगा। किसी ने एक सवाल किया, हमारा सवाल है कि हमारे बच्चे बहुत समझाने के बाद में भी बद अखलाकी करते हैं, किसी भी बात को सुनते नहीं, दीन की और ना दुनिया की, तो इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले बच्चों की तरबियत किसी एक आदमी के फिक्रमंद होने से नहीं होती, बच्चों की तरबियत उस घर के पूरे माहौल के फिक्रमंद होने से होती है। जैसे कि एक माँ चाहती है कि उसके बच्चे अच्छे रहें, लेकिन वालिद जो है उनसे मजाक करता है, उनको बुरा बनाता है, उनकी बदअखलाकियों को पसंद करता है। जैसे कि माँ कहती बेटे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, अच्छी बात नहीं है, और वालिद का हाल ये है कि दोस्तों में बैठ के एकदम बच्चे के सामने शेर है शेर अपना बेटा, जब चिल्लाता ना तो उसकी माँ भी खामोश बैठ जाती, बहुत ज़िद्दी आएगा, चिल्लाता बस माँ बाप सबको फिनिश कर देता। अब ये बच्चा सुनता हूँ बातों को, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या? अब माँ बोल रही बेटे आवाज़ नीचे रखो, नीची आवाज़ गधे की रहती, लेकिन उसका वालिद वो गधे की आवाज़ की तारीफ़ करता लोगों में, तो बच्चा अंदर से क्या होता, समझ रहे आप? तो बच्चा माहौल पे होता है। अब बच्चे को माँ बाप दोनों चाह रहे बच्चा सुधर जाना चाहिए, लेकिन दादा को बड़ा फ़ख्र है बच्चे के खाने पर, बच्चे के उठने पर, बच्चा टीवी देखता है तो कैसे देखता है, रिमोट कैसा यूज़, मतलब बुराई की तरफ, नाच रहा है तो कैसा नाच रहा है, वालिद बोल रहे बेटे ये काम नहीं करना चाहिए, वालिद गए कि नाना दादा के सामने नाच रहा, और दादा बड़ा खुश होता है, मेरा बच्चा तो वैसे ही निकला जैसा मैं था, ये मेरा बच्चा गुमराह हो गया, लेकिन पोता तो बिल्कुल अपने पे गया, और पिक्चर जो अपने को शौक थे पूरे उसमें आ गए, ये जमात में जाके ख़राब हो गया, ठीक है, अपने जैसा बिल्कुल निकला और अपने को फ़ख्र है उस, तो बाप के खिलाफ बहकार है, समझ रहे? तो माहौल होता है, जैसा कि घर में वालदा चाहती है बच्चा नीची आवाज़ में बात करे तो वालिद भी वहीं ताकीद करता है नीची आवाज़ में बात करे, दादी भी वहीं ताकीद करती है नीची आवाज़ में। बहुत सारी बार हमारे बच्चों की बिगड़ने की वजह दादियाँ होती हैं, माँ नहीं होती है, इसलिए कि जो काम, क्यों तो बहू और सास का रिश्ता ही ऐसा है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो अब जो काम से माँ को तकलीफ होती है दादी को बड़ी खुशी होती है, जैसा पोते ने जाके माँ पे हाथ उठा दिया तो दादी अच्छा किया बेटा ने, बहुत अच्छा किया, मेरा बदला पूरे ले रहा बहू से, इसने मैं नहीं ले सकी ले रहा, तो अब क्या होता है बच्चे ने मारा तो बीवी कंप्लेन कर रही आकर शोर से, मतलब माँ की, देखो बच्चे ने ऐसा किया, बाप बोला ऐसा नहीं करना, लेकिन वहीं दादी बैठी थी उसने मुँह नहीं खोली, वो क्या बोल रही, अच्छा कूट के निकाल रहा है मेरे बदले ले रहा, तो अब ऐसा बच्चा कैसे सुधरेगा मुझे बताइए, जिसके बारे में ये तवक्को की जा रही है, समझ रहे आप। तो घर का माहौल वो करता है, घर का माहौल सपोर्ट करता है। तो एक आदमी से नहीं होता, आप घर में जितने लोग, आप घर में समझ लीजिए आप रहते हैं, आपके शौहर हैं, चलो दादा दादी बहुत अच्छे, लेकिन आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आप चाचा हैं बड़े, बिल्कुल रंगीले चाचा हैं बच्चे के, ठीक है। अब बाप पूरी कोशिश कर रहा, दादा पूरी कोशिश कर रहा, चाचा जुम्मे को उठा के लेके चल रहा फर्स्ट में, फर्स्ट शो के अंदर। आप बोल रहे अब चाचा ने उठा के लेके चले गए, अब क्या बोलूँ। अब आप कितनी भी तालीम तरबियत दो, वो अपोजिट जा रहा है, समझ रहे ना मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। बच्चों को माहौल बनाता है, अकेले आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर घर का माहौल कुछ हद तक सुधरावर है तो बाहर का असर बच्चे कम लेते हैं। लेकिन हमारे पास देखा जाता है कि अपने बच्चों को हम ही बिगाड़ते हैं, जैसा कि माँ चाहती बच्चा टीवी ना देखे, लेकिन बाप टीवी देखता है तो बच्चा उनके साथ बैठ के देखता है। जब माँ रोकती है तो माँ को बुरा समझता है कि मेरी माँ बुरी है, गलत है, टीवी नहीं देखने, बाप तो देखने देता है। जब दादा दादी टीवी देखते हैं और बोलते हैं कि भाई तुम मत देखो, तुम्हारी अम्मी नहीं बोलते ना तुम जाओ, तो बच्चा समझता है टीवी देखना अच्छा काम है, मेरे अम्मी खराब है इसलिए मेरे को बोलते हैं वहाँ नहीं बैठना दादा दादी के साथ। तो दादा दादी से मोहब्बत करता है, माँ से नहीं करता, क्यों? और ख़राब होता है। लिहाजा बच्चे माहौल से होते हैं। तो आप देखिए क्या पूरा घर का माहौल आपके बच्चों की उस तरबियत में लगा हुआ है, सपोर्टिव है, क्या वो सब सपोर्ट करते हैं। कभी कभार घर के काम वाले नौकर चाकर बच्चों को बिगाड़ देते हैं, आप बच्चे को सिखा रहे ऐसा करना, बच्चा बाहर जाए कुछ बोला और नौकर चाकर बोला ऐसा नहीं ऐसा बोलना, और वो भाग जाता है, वो अंकल तो बोल रहे थे फलाएं। तो पूरा माहौल मिलके बच्चों को सपोर्ट करता है, वो कैसे निकलेंगे, खाली आपकी फिक्र असर होंगी लेकिन उतना नहीं। तो लिहाजा आप देखिए, अपने आप को देखिए, अपने शौहर को देखिए, उसकी दादी को, बच्चे की, बच्चे के दादा को, या उसके नाना के साथ रहता है, नानी के साथ रहता है, मामू है, चचा है, ये सबको बताइए कि देखो सामने ऐसा मत करो। एक गलती जो वालिदैन से बच्चों के मामले में होती है वो क्या है मालूम, मेरा बच्चा बहुत ज़िद्दी है। वैसे बच्चे ज़िद्दी होते हैं, आपका खास नहीं है कोई भी, सबके होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या रवैया होता है, पता नहीं, एक ज़माना था ज़िद को, ऊंची आवाज़ को, बड़े हाथ पैर को, ज़्यादा खाना खाता तो फ़ख्र की अलामत समझते थे, क्या खाता अपना बेटा, क्या खाता अपना पोता, अल्लाह ने दीवी नेमत दिखा रहा, इसमें फ़ख्र की क्या बात है, क्या खाता हूँ, हाथ पैर देखे बेटे उसके कैसे ऐसे ऐसे, मेरे को समझ में आता ये कैसे फ़ख्र की अलामत होती, मतलब बहुत अच्छा बिल्ट है उसका, बिल्कुल एक रख के देता तो माँ को बेहोश कर देता। अब वो समझ रहे, बचपन से मुस्टंडा बनते जा रहा है, मतलब वो जब फख्र से आप बोल रहे एक मारता है तो आदमी वो हो जाता है, मेरे को एक दिया तो जन्नाटे से चक्कर आ गए मेरे को, आपकी डांट नहीं बल्कि फख्र से, तो वो बिगड़ जाता है, समझ रहे आप। अब आपका बच्चा जिद करता है, अब माँ है, घर में कोई औरत आ गई, अब औरत आ गई और वो कुछ बात कर रही है कि ऐसा मत करो बेटे वैसा मत, तो माँ फौरन बोलती, जब डिस्कस हो रहा बच्चा सुन रहा है, बहुत ज़िद्दी है जी, बहुत ज़िद्दी है, सब बोलते दादा पे गया, या जो भी डिस्कशन होता चाचा पे गया, इन्हों भी ऐसे थे हमारे शौहर बचपन में, बच्चा वहाँ सुन रहा है, ऐसे खेलते खेलते सुनता हुआ कि अम्मी क्या बोल रहे, वो जिद्दी है, मानना ही पड़ती है उसकी हर बात। तो वो क्या करता, अच्छा, जिद कर रहे थे मानना पड़ता, अगली बार बताता मैं, अब चलो आप उसके सामने क्यों डिस्कस कर रहे कि वो जिद करता है, वो ये करता है, वो बहुत खाता है, वो फला है, आवाज़ बहुत तेज़ है, शेर जैसा है, फला है। ये सब बातें खामोशी से कीजिए, इसलिए कि तारीफ मुँह पे करने से औलाद बिगड़ सकती है, या जो भी उसकी कैरेक्टर है। अच्छी एक साहब बोलने लगे, ऐसी आवाज़ है मेरे बेटे की, बोले छोटे सबको वो कर देता, फ़खरिया तो कुछ नहीं ना तुम्हारे बड़े बच्चों पे, क्या असर होगा उसका, वो भी चिल्लाना शुरू कर देंगे, बोलेंगे छोटे को अब्बा तारीफ करते हर बार, दिस इज समथिंग, मतलब तारीफ की चीज़ नहीं है, ये मेरे बेटे की आवाज़ बहुत नाजुक नरम है, ये बेटे की आवाज़ थोड़ी तेज़ है, ये बोल सकते आप, लेकिन हम खुद उनको बिगाड़ते। अब बच्चा समझ लीजिए थोड़ा ज़िद कर रहा, तो फ़ौरन बीवी शोर से करी, वो ज़िद कर रहा जी आजकल, सुनता ही नहीं उसके सामने, तो वो सुनता कान लगा, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ज़िद करने से मेरी बात मानी जाती, माँ बाप को टेंशन आता हर बात कर, समझ रहे। तो फिर उसके नखरे बढ़ते जाते, थोड़े दिन जिद करता, कभी बेहोश हो जा रहा, क्योंकि उसको मालूम, उसको पब्लिक सपोर्ट मिलता है, उसको सारे लोग तारीफ करते हैं। मैंने एक जगह देखा, एक साहब मुझसे कंप्लेन करने लगे कि मैं अपने बच्चे के लिए बहुत मैंने तरबियत की, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा सही नहीं निकला, नशा कर रहा है, फिल्में देख रहा है, जुआ खेल रहा है, बड़ा हो गया था, कॉलेज जा रहा था, मैं क्या करूँ। अब घर का माहौल ऐसा है उनके, मैंने कहा घर का माहौल देखिए, घर का माहौल ऐसा है कि बच्चा जब जुआ खेल रहा, चाचा को मालूम हो रहा, वालिद को मालूम हो रहा, नशा कर रहा है, क्लब्स में जा रहा है, जब मालूम हो रहा तो इनके आपस से डिस्कशन, जेंट्स से क्या चल रहे, मर्द निकला वाला मर्द, आप पूरी आदतें आ गई अपनी खानदानी उसके अंदर, जुआ सट्टा ये वो अफेयर। अब जब मर्दों का ये ख्याल रहेगा तो आपका कितना भी तकवा परहेजगार हो कि फ़ायदा क्या होगा, मतलब वो इसको मर्दानगी की अलामत समझ रहे, उसमें सब बोले पूरे वो फितरत आ गई जो मर्दों में होना चाहिए, मर्द बन गया बोले अपना, बिल्कुल पूरी आदतें लाया बोले सब पूरी, मतलब फ़ख्र से ख़ानदान देख रहा है कि गुंडागर्दी में, चोरी चकारी में, जुए में मेरा बच्चा आ गया और ये हमारे ख़ानदान की रीत रिवाज है। तब ऐसी तकवे वाली औरत ऐसे आदमी के निकाह में, क्योंकि पहले उसमें जो ऐसी चीज़ों को समझता, अच्छा اب ایسے ماحول میں بتائیے وہ ماں کی تڑپ بچے کو کہاں سے صحیح بننے دیں گی بتائیے, جبکہ باپ چچا وغیرہ اس کی ان برائیوں کو خاندانی شیوا شہار علامت, جیسا کہ بچے نے کسی کو مار کے سر پھوڑ دیا, بولے مرد نکلا اپنا بچہ مار کے آیا, ہمارے دادا تھے نا ٹانگا توڑ کے آتے تھے, میں تھوڑا کم تھا, میرا بیٹا تھا بس دادا پہ جا رہا, پہلے دن سے ہی شارٹ شارٹ جا رہا ہوں. تو اب ایسے ماحول میں آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیے, یہ بچے اچھے نکلیں گے؟ دین اور تقوا, باپ ان کی ایسی بات کرتا ہے تو بچوں کو سراؤنڈنگ پورا ماحول. تو میں کہوں گا آپ خود, آپ کے شوہر, گھر میں رہنے والے افراد اس چیز کو طے کر لے کہ ہمارے بچوں تک ہماری برائیاں نہیں جائیں گی. ہم اگر لڑ رہے ہیں تیز آواز میں بات کرتے ہم ان کے سامنے نہیں کریں گے, ان کو وہاں سے بھیجیں گے. ہم ان کی تیز آوازوں کو, بد اخلاقیوں کو ہم فوراً روکیں گے, ٹوکیں گے, ڈانٹیں گے, ضرورت پڑنے پر ماریں گے, محبت بھی کریں گے وہیں ان کو, جس سے وہ آگے بڑھے. کچھ کام میں محبت سے آگے بڑھاؤ, کچھ کام میں ڈانٹ اور پھٹکار سے آگے بڑھاؤ, ہم سب کچھ کریں گے. تو ایک چیز نہیں, پورا ماحول ملتا ہے. تو آپ دیکھیے آپ کے لاکھ سمجھانے کے بعد بھی بد اخلاقی نہیں چھوڑتے, کہیں نہ کہیں ماحول میں یہ چیز ہو رہی ہے. اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, بیٹے آپ ایسا نہیں کرنا, انٹی سے آپ بول کے بات کرنا کون سی کہہ رہا ہے یہ بچے کو؟ ماں. آپ ماں فون کریے اپنی بہن کو, کیا چل رہا ہے تیرا, کہاں تھی تو دعوت میں آئی تھی کیا؟ تو بچہ بولتا میں کیوں بات کروں پھر آپ سے, امی کیسا بات کرتے خالہ سے؟ وہ بولے کہ ہماری آپسی بات ہے نا. لیکن بچہ آپ سمجھتے, بچے ماں سے اتنے متاثر ہوتے ہر الفاظ سے کہ بہت ساری عورتوں کو اللہ رحم کرے لڑکوں والی بات کرنا پڑتی ہے. کیوں؟ تو ان کو لڑکے ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں ہوتا ہے, تو وہ بچے کو زبان سکھانے کے لیے خود اپنی زبان بدل دیتی ہے, ورنہ بچہ بھی کیا سیکھتا, میں کر رہی تھی, میں جا رہی تھی, لڑکا ہے. تو ماں بیچاری پھر کیا بولتی لڑکی کی وجہ سے, میں کر رہا تھا, میں آؤں گا, تاکہ اس کا بچہ کیا بولے, میں کر رہا تھا, چونکہ لڑکا ہے وہ, سمجھ رہا. تو مائیں اپنے لڑکوں کے لیے اپنی زبانیں بدل دینا پڑتی ہیں ان کو, مطلب آپ کے الفاظ ان پر اتنے اثر انداز ہوتے ہیں کہ آپ سے سیکھتے ہیں. تو آپ بتائیے مجھے, آپ بول رہے بیٹے اچھے سے بات کرنا, آپ سے بات کرنا, تو تڑاکا نہیں کرنا, تم نہیں بولنا, اور اپنی بہن سے کہاں تھی تو, کیا کر رہی تھی تو, آئی نہیں تھی گھر پہ, امی کیا کر رہے تھے, چچا کیا کر رہے تھے, تیرا بچہ کیا کر رہا تھا, فلاں کیا. اب بتائیے آپ, یہ بچہ اپنی ماں کی اس قول کو سنے گا جو وہ بول رہی ہے بیٹے آپ بولو, یا اس فعل عمل کو دیکھیں گا جو وہ کر رہی ہے؟ بتائیے. ایسا بھی بہت ساری جگہ ہوتا ہے جہاں آپ خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے اور بچوں میں تبدیلیاں چاہتے ہیں, جہاں خود اپنے آپ کو آپ نے آج تک نہیں بدلا اور بچوں میں وہ چینجز آپ چاہتے ہیں. تو میں کہوں گا اپنے آپ پہ غور کیجیے, پھر آپ اور اپنے شوہر مل کر غور کیجیے کہ کیا کرنا ہے, کہاں آپ ویک جا رہے ہیں, پھر آپ کے شوہر اور گھر کے اندر آپ کے ساس سسر مل کے پلان کیجیے کہاں ویک جا رہے ہیں بچوں کی تربیت میں, تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ حل ہوگا. ورنہ آپ لاکھ سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں سنتے ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ویک پوائنٹس ہے جو انہوں نے پکڑ لیے, یا پھر باہر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے, آپ ان کو باہر بھیجتے ہوں گے, جس سے آپ لاکھ گھر میں سمجھانے کے بعد ہی باہر کا وہ اثر نہیں چھوڑتے. تو بہرحال اس کے لیے آپ کو غور کر کے کہاں سے وہ برائی لا رہا جان کے اس کو نکالنے کی سخت ضرورت ہے. یاد رکھیے آگے کہا کہ اللہ اس بارے میں ہماری پکڑ کریں گے, کیا مطلب اس بارے میں کہ بچوں کو انہوں نے اخلاق تربیت دی اور وہ نہیں مانتے تو کیا اللہ پکڑ کریں گا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ نے تربیت نہیں کی اور آپ کی تربیت کے نہ کرنے سے ہوا تو یقیناً پکڑ ہے. آگے کا اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ تو غلطی کچھ بھی ہو سکتی ہے, میں نے کہا شخصی غلطی, میاں بیوی کی غلطی, خاندانی غلطی, یا سماج کی غلطی ہو سکتی ہے. آپ کو اس کو ڈیٹیکٹ کر کے نکالنے کی ضرورت ہے. ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں, وہ سنتے ہی نہیں کیا کرنا چاہیے. تو میں نے, میں سمجھتا ہوں اپنے جواب میں بہت ساری چیزیں کور کر لی کہ آپ کو سنانے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اگر واقعی میں آپ نے سب کچھ کیا اور اس کے بعد بھی یہ مسئلہ ہے تو اللہ سے دعا کیجیے. ان شاء اللہ عزیز ماں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا, دعائیں بھی ہیں, تربیت کے ساتھ دعائیں بھی آپ کیجیے, ان شاء اللہ ضرور اللہ تعالیٰ ان میں تبدیلی لائیں گا. کسی نے ایک سوال کیا, کیا نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ضروری ہے یا کسی بھی وقت تنہائی میں کی جا سکتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, تو کیا زبان سے کہنا ضروری ہے؟ دیکھیے دعا کا ادب یہ ہے کہ قبلے رخ منہ کیا جائے, دعا کا ادب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھایا جائے, ٹھیک ہے, دعا کا ادب یہ ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا, نبی پہ درود, اور اس کے بعد اپنی دعا کی جائے, اور خاتمہ نبی پر درود سے کیا جائے, یہ سب اس کے آداب سے یاد ہے. لیکن دعا انسان کبھی بھی کسی بھی وقت وضو با وضو غسل با غسل طہارت یا ناپاکی کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر قبلے رخ ہو کر دل میں یا زبان سے کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں آتا, کہ اس لیے کہ اللہ دل کی بھی سنتا ہے, زبان سے کہیں کی بھی سنتا ہے. لیکن جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے وہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اللہ رب العزت کو یہ چیز پسند آتی ہے, چونکہ وہ اس کا حقدار ہے کہ بندہ اس کے سامنے جھکے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا کرنا چاہیے. تو آپ हाथ उठा के कीजिए, मत उठा के कीजिए, दिल में कीजिए, बोल कर कीजिए, सारी चीज़ें दुरुस्त हैं इसमें इंशाल्लाह। जिसको हज नहीं, इसका कोई वक्त नहीं, कोई मकरूह और कोई हलाल नहीं, कोई पाकिजगी कोई नापाकिजगी नहीं, हर हाल में इंसान दुआ कर सकता है। और दुआ एक ऐसी इबादत है जिसके लिए कोई वक्त कोई पाकी नापाकी कुछ भी नहीं, हर वक्त दुआ दुआ कर सकता है इंसान, इसमें कोई हज नहीं। सलाम अलैकुम, सवाल ये था कि अल्लाह के रसूल के अम्मी अब्बा बचपन में इंतकाल कर गए थे, तब ये सास और बहू जो है इनके झगड़े के ज़माने से चलते हुए आ रहे, तब इसके लिए गाइडेंस जैसा जो हमारी माएँ थी तो उनको तो सांसें नहीं थी, तो इसका हल फिर कैसे, गाइडेंस कहाँ से मिलेंगी? भाई ने एक अच्छा सवाल किया, एक मेरा टॉपिक मैं इसमें तैयार कर रहा हूँ लेकिन एक साल हो गया तैयार नहीं हो पाया। टॉपिक था सास और बहू। भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो वालदैन का इंतकाल आपकी नबूवत से पहले ही हो गया था, तो जो हमारी माएँ थी उम्महातुल मोमिनीन, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज बीवियाँ थी, तो अब सास और बहू का रिश्ता वहाँ था ही नहीं, तो अब हम ट्रेनिंग कहाँ से हासिल करेगी, सास और बहू कैसी रहें कहाँ से लें? तो देखिए ये बात तो बिल्कुल तयशुदा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि वालदैन नबूवत से पहले इंतकाल कर चुके, तो हमारी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज थी बीवियाँ थी जो हमारी माएँ हैं उम्मत की, उनकी कोई सास वहाँ नहीं थी या ससुर नहीं थे जो जिनके साथ कैसा मामला हो, लेकिन हम सहाबा ताबईन तबे ताबईन की ज़िंदगियाँ देख सकते हैं कि वो लोग कैसा रहते थे, उससे हमें बात समझ में आ जाएंगी। जो बात हमको सहाबा ताबईन तबे ताबईन के ज़माने से इन जनरल मिलती है वो ये है कि ये लोग उमूमन निकाह करते वक्त अलग हो जाया करते थे, और अलग होकर जितने हकूक़ है बेटा आकर बहू आकर अदा कर देते थे। वो सिस्टम उस ज़माने से लेकर आज तक भी है अरबों का, उस ज़माने में पैसा नहीं था, छोटे छोटे घर हुआ करते तब भी निकल जाते थे, आज पैसा होने के बाद भी उनका सिस्टम वही है, एक बाप है चार बेटे हैं तो वो घर बनाता पाँच फ्लैट का, पाँच मंजिला, नीचे खुद रहता, ऊपर एक बेटा उसके ऊपर एक बेटा उसके ऊपर एक बेटा उसके सबके अपने अपने खाने पीने सारों का नज़, बच्चे पोते पोतियाँ आती है, दादा दादी से रोज़ मिलते, सुबह शाम बेटे आते जाते हैं, बहुओं का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक उनका आपस में नज़र नहीं आता, सिर्फ इतना सलाम कलाम आते जाते मिलते जुलते। हमारे पास जिस तरह का जो चलन बना हुआ है, जो माहौल बना हुआ है कि बहू का एक अपना मुकाम है, उसका एक लाने का मकसद है, वो एक पर्पस सर्व करने आती है, वो इसलिए नहीं आती कि हमारे बच्चों हमारे बेटों की नस्लें आगे बढ़े, वो ये पर्पस सर्व करने आती कि सबसे पहले कामवाली का पूरा हक पूरा अदा हो, झाड़ू देने वाली का खादा हक पूरा हो, बर्तन। अब आपको बोलता अरे फिर फैज भाई ये काम कौन करेगा, उसके घर में वो नहीं करेंगी क्या? उसके जब घर में करेंगी तो वो देख कर ये बोलने वाले होंगे बर्तन में थोड़ा झूठा बाकी, वो उसका घर है, उसके घर की झाड़ू वही देंगे, उसी घर का बर्तन वही धोएंगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं बोलेगा यहाँ मसला ये कि बर्तन बहू ने धो दी, लाओ पूरे बर्तन चेक कराओ मेरे को स्कैनर में, पास पास रिजेक्ट रिजेक्ट पास पास रिजेक्ट, ये क्या धो रहे हैं ये क्या कर रही है फलाएं, नमाज पे झगड़ा नहीं, नमाज पढ़ती नहीं पढ़ती, बच्चों की तरबियत कैसा कर रही, कोई इशू कोई झगड़ा नहीं, वो अपने शौहर की कितनी इताअत गुजार है उस पर कोई इशू नहीं, उसके पर्दे के मामले में आप हर्फ नहीं उठा सकते, लेकिन बर्तन अच्छा धोने नहीं धोती, क्या मिल गई कि मेरे को उजाड़ सूरत बर्तन अच्छे नहीं धोती, क्या मिल गई माँ बहू कुछ नहीं मिली बर्तन अच्छे नहीं धोती, मतलब बेटा खुश है कोई मसला नहीं, बच्चे अच्छे निकले कोई मसला नहीं, घर अच्छा है कोई मसला नहीं, बा हया है कोई मसला नहीं, बेहया नहीं कोई मसला नहीं, बर्तन अच्छे नहीं धोती सबसे बड़ा मसला ला ली उसने। अब बर्तन धोने वाली मिल गई, बर्तन धोने साथ घर भी धो के चले गई, वो भी मसला है, ऐसे भी मिलते फिर लोगों को, वो भी मसला है। तो सास का मसला ये हो गया हमारे पास, इसको रियल सेंस में लिया जाना तो मैं कहता हूँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अलग ही रहो भाई। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आप कैसे फैसले बोलते अलग रहो, इंडियन सिनेरियो में सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन हमारे वैसे नहीं अलग रहने जैसे, मैं कहता हूँ सहाबा के ज़माने में उनके कौन से सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन थे अलग रहने जैसे, हालात ये घर के ऊपर दरवाजे नहीं थे, कुछ सहाबा के घर पर पर्दे थे, बाकी के पास दरवाजे भी नहीं थे तो पर्दा भी नहीं था, इसीलिए हदीस में है कि लेफ्ट या राइट खड़े रहो जहाँ दिखता नहीं अंदर, क्योंकि घर में सीधा दिखता था, तो औरतें दरवाजों के बाजू इधर उधर रहती थी घर में दिन भर, पैसा नहीं था उनके पास दरवाज़ा लगाने को भी, कुछ लोगों के पास पर्दे थे सिर्फ, मालूम आपको इतनी गुर्बत थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर जो दरवाज़ा था उसमें इतनी बड़ी चीर थी कि अंदर सीधा दिखता था, पर्दा नहीं था अंदर से, इतना बड़ा सुराख था कि कोई देखे तो सीधा दिखता था अंदर का, इतनी गुर्बत का हाल था, ऊपर छत नहीं हुआ करती थी, वो खजूर के वो डाला करते थे बच्चे, काबे की तामीर की गई थी तो गुर्बत का यह हाल था कि कुछ नहीं मिला तो एक जहाज़ था रोमी जो आके टकराया था साहिल से, उसके जो तख्ते निकले थे वो डाले थे शेड के तौर पर ऊपर काबे पर, ये गुर्बत का हाल था, समझ रहे बात को? तो उनके भी कौन से सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन थे मुझे वो समझ में नहीं आता। एक्चुअली इशू ये है कि अगली नस्लों को आपको अगर तैयार करना है जैसे उनका हक है, तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ समझना होगी, दो औरतों का मिजाज नहीं जमता, कितना इशू आपने और मेस क्रिएट कर दिया पूरे माहौल में, ये सिर्फ साथ रहने के चक्कर में है, तो बिल्कुल बाजू लेकिन दिल एक ज़मीन और आसमान के उतने फासले पे देख दूसरे से, कि अगर आज सास मर गई तो बहू बोलेंगे ये सबसे खुशी का दिन था मेरे लिए, अल्लाह मगफिरत करे बुढ़ी की, लेकिन खुशी का दिन था आज। मतलब बुरा नहीं करना, अल्लाह का है, लेकिन आज दिन अच्छा था, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, जल्दी उठा लिया इसको तो बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह मगफिरत करे, उन पर रहम करे, जन्नत में आला मुकाम दे, लेकिन ज़िंदगी में को साथ मत दे उसका, बहुत डेंजरस। हालात हमने ऐसे बना दिए मालूम, हर मतलब आप पर्पज़ समझिए मैरिज का, इंशाल्लाह तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। पर्पज़ ऑफ मैरिज है मेरे बच्चे की निगाहें नीची हो जाए, शर्मगाह की हिफाजत हो, हमारी नस्लें आगे बढ़े, ये पर्पज़ तो है ही नहीं। पर्पज़ ये है कि काम वाली नहीं आ रही बराबर, शादी कर दो ना फिर, कपड़े बराबर धुल रहे नहीं, शादी कर दो ना फिर, दूसरा घर बनाना तो कौन देखेगा दूसरे घर, शादी कर दो ना फिर, माँ बीमार हो गई, शादी कर दो ना फिर। मतलब एक आपको नर्स चाहिए, अरे भाई नर्स हायर कीजिए पे करके, ये शादी नहीं कर सकते आप उसके लिए, इसलिए कि शादी का पर्पज़ ख़त्म हो जा रहा है। आइए वाकया सुनाता हूँ। शादी हालांकि ऐसी नीयत से की जा सकती है, लेकिन उसके राइट्स देने के बाद एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने निकाह तय कर लिया। तो कहा किससे? तो कहा एक मुतल्लक़ा से, ऑलरेडी मैरिड, जिसकी तलाक हो गई। और तो आपने कहा कि तू कुमारी से क्यों नहीं शादी किया, कुमारी से शादी करता तू उससे खेलता और वो तेरे से खेलती, मतलब जाहिर सी बात है वो यंग होती, जवान, तू भी जवान है, अब तक शादी नहीं हुई, कुमारा है, अब तुम एक पहले से करते हो जाहिर सी बात है, तो उसके हसरत अलग होंगे, कुमारी के अलग होंगे। तो कहा अल्लाह के रसूल मेरी बहनें हैं, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अगर मैं कुमारी लाऊंगा तो उसको तकलीफ होंगी, कुमारी औरत बच्चियों को नहीं संभाल पाएंगी, लेकिन चूंकि ये मुतल्लक़ा है, इसको पूरे घरवार में रहने का सारा सिस्टम मालूम है, ये मेरी बहनों को थोड़ी देखभाल कर लेंगी। तो हदीस में बिल्कुल मिलता है कि किसी ऐसे नियत से लाया जा सकता है, लेकिन क्या वो सहाबी ने उसकी शादी के हक़ नहीं दिए? क्या उसको लाने के बाद ये बोला तेरे से इसलिए लाया था कि शादी खिदमत कराऊंगा जिंदगी भर, तो अब यही करती रहे? उन्होंने शादी की थी एक नीयत से कि कुंवारी से करने से क्या होगा, उसके लिए बोझ हो जाएंगे मेरी तीन महीने या उनकी दो तीन महीने थी, लेकिन अगर मुतल्लक़ा से करूँगा जो ऑलरेडी एक मर्द को जानती है, उसको वो इश्यूज नहीं आएंगे जो शुरुआती दौर में एक नई औरत को आते, नई लड़की को, तो वो सोच हो सकती है, लेकिन उन्होंने राइट्स नहीं दिया, ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ला के बोले आप मैंने इनके लाया चल खिदमत कर, मैंने शादी किया मेरी माँ की वजह से चल खिदमत कर, ये नहीं था। तो यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि आपकी वालदा बीमार है तो आप शादी कर लेता है घर में कोई, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने कामवाली नहीं लाई, बीवी लाई जो साथ में काम भी करती है। आपके घर में कपड़े धोने के लिए मसला हो रहा था, आपने सोचा शादी करने से मसला हो लूंगा क्योंकि मेरी बीवी कपड़े धो लेंगी, औरतें अमूमन ही काम करती हैं, आपने कपड़े धोने वाली नहीं लाई, बीवी लाई जो साथ में कपड़े भी आपके धोती है, उसका एहसान है ना, शुक्रिया अदा कीजिए काम कर रही है, अच्छा आप घर में सफाई भी वो करेंगे, लेकिन लेकिन हमारे पास क्या है, लड़के का पर्पज़ है अपनी शहवत पे काबू लाना, नस्लों को आगे बढ़ाना, ठीक है कंट्रोल करना, घर वालों की ख्वाहिश है खासतौर से औरत की जो सास है काम वाली लाना। अब दोनों का देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, ये समझिए अफेयर नहीं कर रहा है, बुरे काम नहीं कर रहा था, चाहता शादी हो जाए, अब ये बोल रही है कि अच्छी काम वाली आ जाए, दोनों की नीयतें खतरनाक, झगड़ा पहले दिन से शुरू, भाऊ उठी 8 दिन हो गए काम ही नहीं करे माँ, उन्होंने 8 दिन में नमाज छोड़ी कि 8 दिन में नहीं, माशाल्लाह नमाज 8 दिन में ऐसा कोई काम की जो बेहाई का या गैर शरी था नहीं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं है, 8 दिन हो गए काम नहीं करे, शुरुआत झगड़ा काम से, खत्मा हो रहा काम से, बहुत अच्छी बहू है, क्यों अच्छी है पूछे किसी सास से, क्यों अच्छी है, क्या काम करती, फर फर फर फर फर, अरे नमाजें वो सब करती ना, रोजे अब वो सब रखती हो तो उसके शौहर करते हो सब, ये तारीफ क्यों नहीं है कि क्या बहू है माशाल्लाह, पर्दा तो ऐसा पर्दा कि आज इतने साल हो गए बेपर्दा नहीं निकली, मेरी बहू ऐसी है कि नमाज नहीं छोड़ती है, मेरी बहू ये कि रोजे में है, लेकिन जब भी औरतें मिलेंगी कैसी है तुम्हारी बहू, मतलब कैसा काम कर रही तुम्हारी बहू, कुछ नहीं करती घोड़ी बैठी की बैठी रहती वहां फला नहीं करती, अरे अच्छा तुम्हारी बहू कैसी है, अरे मेरी तो ऐसी है सर चढ़ गई ये होगी फला, तो डिस्कशंस काम, शादी का मकसद काम, शादी की बात काम, काम काम और काम, एक्चुअली लड़के को मिली बीवी जिससे वो अपनी जिस्मानी तस्कीन कर रहा है, औलाद का सोच रहा है, और यहाँ सास का सिर्फ काम और काम और काम और काम और काम, सबसे मैटर जितने भी झगड़े हिंदुस्तान में सिर्फ काम के इशू पर है, अरब में आपको नहीं मिलेंगे। उल्मान से पूछा कि औरत कितना काम करे, क्या उसके लिए वाजिब है, वो कहते हैं उतना काम करे जितने उसके माहौल में मारूफ है, उर्फियत है, जो चलन है, मतलब जिस सोसाइटी में रहती है उसमें जो चलन है, समझ रहा, अब समझ लीजिए आप ऐसे सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, आप करोड़पति आदमी हैं, तो आप अपनी बहू से काम कैसा तवक्को करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपकी सोसाइटी में जो मारूफ है, क्या कह रहे उलमा, जो उर्फियत है उतना काम करेंगी वो, जो उर्फियत है, जो स्टेटस में आप रहते हैं, तो اب ایک کروڑپتی کی بیوی عرفیت کیا ہوں گی اس کی, کتنا کام کرتے اس زمانے میں عورتیں, کچھ نہیں کرتے, سوفیسٹیکیٹڈ لائف جیتے, تو پھر بہو بھی ویسی جئیں گی نا. پھر نہیں کام کرنا فلاں ہے. یقیناً میں بار بار اپنے لیکچرز میں بات کہتا ہوں, لوگوں کا دل جیتنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں کہتا ہوں لوگوں کے غلام بن جاؤ, لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے. میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ عورتیں غلام بن جائے اپنے گھر میں, وہ دیکھیے مالک بن جاتی خود بخود اس گھر کی. یہ بات تو اپنی جگہ ہے, کام کرنے والے لوگ پسند کرتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ صرف کام اور صرف کام اور صرف کام اور صرف کام, تعریف بھی کام پہ, برائی بھی کام پہ, جھگڑا بھی کام پہ, طلاق بھی کام پہ, نکاح بھی کام پہ, آپ نے ایکچولی نکاح کو میس کر دیا, اس کا مقصد بھول گئے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ پھر بہو آئی تو کام کرنے والی آئی. یہ سوچ چھوڑ دیجئے, بہو آ گئی آپ کے بیٹا برے برائی کی طرف نہیں جا رہا الحمدللہ, بہو آ گئی آپ کی نسل آگے چلیں گے الحمدللہ, بہو آ گئی گھر میں آپ پوتے اور پوتیاں آئیں گی الحمدللہ, بہو آ گئی تو نمازی, پہلے دو تھے مطلب باپ تھا بیٹا تھا, اب تین ہو گئے چار ہو گئے ماشاءاللہ, اللہ کی عبادت کرنے والے ہمارے گھر میں بڑے, اس کے بچے نمازی بنیں گے وہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے. کام میں کبھی کبھار سستی کرتی ہے لیکن اس کے لیے تھوڑی لائی گئی وہ, یہ ہوں گا پھر ایک دل بڑا کر کے, اور اس سے پھر چھوٹے چھوٹے چیزوں پر ایشوز کریٹ نہیں ہوگی, ورنہ میس کریٹ ہوتا ہے اور آدمی کا حال یہ ہو جاتا ہے وہ بحران ہو جاتا ہے. کسی نے ایک بڑی اچھی تصویر بنائی تھی, دو بسیں چل رہی ہیں, ایک طرف آدمی کا ایک پیر ادھر باندھا دوسرا ادھر باندھا, ایک پہ لکھا مدر ایک پہ لکھا وائف, اور دونوں بسیں الگ الگ ڈائریکشن میں جا رہی. یہی حال ہے مرد کا جو شادی ہو گئی, نہیں یہ حال ہے, دو بسیں ہیں دونوں میں پیر بندھا اس کو, ایک ایک ایک پہ ماں اور ایک پہ دونوں الگ جاتی, اب کرے تو کیا کرے. عقل مندی کا تقاضا ہے کوئی تو سمجھے بات کو, آنے والی یہ سمجھے کہ اس کو لایا گیا ٹھیک ہے اور وہ حق ادا کرے آ کر اس گھر کا, جس نے لایا وہ یہ سمجھے کہ ہم نے کسی کو اپنے پاس لایا ہم حق ادا کرے اس کا, یہ نہیں کہ ہم نے لائے کام کی وجہ سے لائے, تم کام کرنا تھا فلاں تھا ہم تو یہ سوچ کے لائے, یہ سوچ ہی کیوں آپ رکھ رہے ہیں. تو بہت سارے گھروں میں جھگڑے کام کی وجہ سے ہوتے ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین کی زندگیاں جو میں نے دیکھی ہے, جو ان کی سیرتیں پڑھی ہے, ہم نے کبھی ان کے ساسوں کا تذکرہ پڑھا ہی نہیں. پڑھی آپ سیرت صحابہ کی, اٹھا کر شادی ہوئی والدین کی خدمت جاری اور ساری رہی, لیکن آپ یہ نہیں پائیں گے کہ خود بیٹے نے نہیں کر کے بولا آپ میری شادی ہوگی تم ہی کرنا ان کی بری خدمت. تو وہ سماج وہ سوسائٹی آپ کو ڈیولپ کرنا ہوگی, اس لیے کہ یہ ایشوز سے سب سے بڑا نقصان اس عورت کا ہوتا ہے, اس کا حق مارا جاتا ہے, اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم, آنے والی نسل تباہ ہو جاتی, مفلوج پیدا ہوتی, پیرالائز پیدا ہوتی. میں دوں ایگزامپل کیسے, سنیے. ایک عورت دوسری عورت کو کنٹینیوس ڈانٹتی ہے, ایک عورت جو ڈانٹتی ہے وہ ساس, جو ڈانٹ کھاتی ہے وہ بہو, اور بیچ میں کھڑ رہے کہ ایک ننھا منا بچہ دیکھتا ہے کیا سلوک ہو رہا ہے. اگر تھوڑا سمجھدار رہا ماں کی طرف داری کریں گا اور دادی کو برا مانیں گا, اور سمجھدار نہیں رہا تو کیا کریں گا, دادی کی طرف ہو کے ماں کو تکلیف دیں گا پوری زندگی, ایک نسل آپ بگاڑ رہے ہیں. اگر ماں کا فرمانبردار رہا تو مفلوج پیدا ہوتا ہے, پیرالائز ذہن کا ہوتا ہے, اس لیے کہ غلام ذہن کا پیدا ہوتا ہے. کیوں, اپنی ماں کو صرف غلامی کرتے ہوئے دیکھتا ہے صبح سے شام تک, تو وہ بھی غلام بن جاتا ہے. وہ کوئی لیڈر نہیں بن سکتا, وہ بچے جن کی ماؤں کو غلامی میں دیکھتے ہیں نا تو بچے لیڈرشپ اختیار نہیں کر سکتے, وہ بھی اچھے ورکر بنتے ہیں صرف. سمجھ رہے آپ بات کو, تو یہ سمجھیے. اچھا, ایک نسل جو چلے گی ساس کی وہ تربیت کا زمانہ الگ تھا, اور ایک نسل جو آئیے بہو کی تربیت کا زمانہ الگ. اب یہ بولتے کہ تربیت ویسی کرنا جیسے میں نے کی تھی, کیسے پھول نکالی دیکھو تمہارا شوہر کیا بنائی اس کو, میں نے میری محنت تھی, وہ تربیت کا مرحلہ الگ تھا. اب مرحلہ نہیں میں نے ایسا کیا, ایسی سنا دونوں کی مینٹلٹی, جھگڑے شروع یہاں بھی ہوتے بہت سی بار. وہ بولتی تربیت میں ایسی کروں گی, یہ بولتے ایسا کروں گی, وہ کمپلین کرے اس کی, یہ کمپلین کرے اس کی, تباہ ہونے والی اگلی نسل. اتنی بات یاد رکھیے آپ کے جھگڑے میں, سمجھیے اس بات, ہم خود اپنے بیٹے کو برباد کر رہے ہیں. جو عورتیں بہت پیار کرتی ہیں نا اپنے بیٹوں سے, اس لیے بہو سے لڑتی ہے, اپنے بیٹے کی نسلوں کو آپ برباد کرتی جب بہو سے آپ لڑتی ہے تو میس کریٹ ہو جاتا ہے, تجارتیں برباد ہو جاتی ہے, کام دھندے برباد, جابس چلی جاتی ہے, خودکشی کر لے رہے لوگ, میس کریٹ کر دے رہے آپ. تو وہاں ہم نے نہیں پایا, اتنا ہی سمپل دیکھا, شادی ہوئی الگ رکھ دیا, اور کہیں کہیں نکاح ہوتے تھے وہ لوگوں کی, شادی ہوئی یہ گھر تھا, شادی ہوئی یہ گھر تھا, شادی ہوئی اپنے ماں باپ سے پوتا پاتی روز جاتے اپنے داد دادی کے پاس, ساری چیزیں ہو رہی. یہ ہم نے جنرل سینس میں پایا, حالانکہ سوشو اکنامیکلی وہ بھی بڑے غریب تھے, بہت غریب, لیکن ہمارے پاس کیا بیٹا الگ ہو گیا, مطلب اطاعت چھوڑ دیا, فرمانبرداری چھوڑ دیا, دودھ معاف نہیں کروں گی, یہ نہیں کروں گی, وہ نہیں کروں گی, کوسوں گی, بدوا دوں گی, یہ کروں گی, آخرت میں جھڑتی دیں گا تو, اور وہ جو چمرختے کو لے گئی وہ تو یہیں مریں گی, سڑیں گی, یہ ہوں گا وہ ہوں گا, فلاں چیز, عقل بھی نہیں, سمجھ میں نہیں کیا کرنا. تو میں نے دیکھا یہ دو تلواریں ایک میان میں نہیں رہ سکتی, یہ پریکٹیکلی لوگوں کے ہزاروں واقعات ہیں صرف لڑ رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں بھیا الگ رہو, شرعی اعتبار سے رہو, اور خوش رہو, سمجھ رہا, خوش رہو, آرام سے رہو. یہی ہم دیکھتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کے گھر آتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں, ٹھیک, بیٹے کا گھر ہے لیکن حق نہیں جما رہے, میں آیا ہوں اب میں رکوں گا فلاں, آئے ملے اسماعیل نہیں, میں چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام لانگ ٹرم کے لیے شکار پہ جاتے ہوں, چونکہ ان کو کام تھا ملے اور چلے گئے, لیکن ایک چیز تھی بہو صحیح نہیں تھے تو اس کی کمپلین کر کے گئے, آنے ایک بات بولنا چوکھٹ بدل دے, سمجھ رہے, یہ نہیں بولے تم میری بہو ہے اب میں آیا اب میں سسر ہوں میری خدمت کرو میں اتنے دن رہوں گا. ابراہیم علیہ السلام ایک سسر ہونے کے ناطے اپنے لمیٹیشنز جانتے ہیں اور بہو کی اور بیٹے کی انڈیپینڈنس اور ان کی اپنی آزادی کو سمجھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کو سمجھنا ہوں گی, ادھر کا بھی انٹرفیئرنس نہیں تھا ادھر کا بھی نہیں تھا, مطلب وہ ایک الگ سوسائٹی تھی, آپ سمجھیے اس کو. ہر عورت ہر آدمی فری ہو کر انڈیپینڈنٹلی اپنے بچوں کو جیسی ان کی سوچ تھی اور سمجھتی ہے ویسے تربیت دے رہے تھے اور ایک ماحول بنا رہے تھے. جنرلی ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, بچے تربیت یافتہ نہیں ہوتے, جہاں جوائنٹ فیملیز ہوتی ہے اور اسپیشلی جہاں ساسیں بہت ڈومینیٹنگ ہوتی ہیں, چونکہ بچے جو ہے یا تو ماں جیسے ہو جاتے ہیں غلام جیسے بن جاتے ہیں, یا پھر سیکنڈ کیس ہوتا ہے وہ کچھ نہیں بن پاتے ہیں, کچھ نہیں بن پاتے ہیں. کیوں نہیں بن پاتے ہیں؟ چونکہ صرف اپنی ماں کو جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور عورت جو ماں ہے بچوں کی تربیت سے زیادہ وہ ساس کیا بولیں گی وہ سوچ کے کام ہوتا, اب کیا بولتے گی اب کیا بولتے گی اب کیا بولتے گی, تانے جس کو بولتے ہیں. بہت سی بار عورتیں بولتی تو اس میں کیا خالی بہو کی بولتی ہے گندا ہے, تو اب آئیے تھوڑا سیناریو چینج کرتے ہیں, آپ کی بیٹی کی ساس نے یہی بولی اس کو, تو بیٹی آ گئی میں نہیں جاتی میں نہیں جاتی ہوں ہمارے سسرال, کیوں وہ روز بڈھی بولتی میرے کو وہاں ہی برتن خراب ہے. ارے بھائی تمہارے گھر میں بھی یہی چھوڑا, آپ کی ماں بھی کوئی ایکسیپشنل نہیں, آپ کی بھابھیوں سے پوچھو کیا ہو رہا اس کے ساتھ. تو اپنی بیٹی کو کتنی بری ساس ہے جی میری بیٹی کی, پورے برتن ایک ایک گھور گھور کے دیکھتی چیک کرتی بولتی خراب ہے. میں تو بہت صاف دل کی ہے, میں تو اس لیے کہ کھانے میں خراب چیز نہیں جانا بول کے میں دیکھتی اپنی بہو کو جو بولتی ہے نا, تو وہ بھی بیچاری ہائیجین والی ہے اس کو بھی یہی فکر ہے کہ اپنے بیٹے اور بہو کو خراب چیز نہیں جانا, تو اس کا کیوں برا لگتا. ڈیفینیشن اتنے اچھے ہیں نا, نہیں ادھر کرے تو ایسا ہو سکتا لیکن ادھر جو اس نے کری نا ظلم ہے, وہ کپڑوں کو دھلا ظلم کر رہی, لیکن میں کیوں دھلاتی, باہر کی عورت آئیں گی گندی ہوں گی ایسی ہوں گی ویسی ہوں گی, اپنے بچے اپنے پوتا پاتی اچھے اپنے ہاتھ کے دھلے ہوئے کپڑے پہننا, تو وہ ساس بھی تو یہ سوچ رہی نا کہ آپ کی بیٹی سے صاف ستھرے کپڑے دھلائے تاکہ اس کے پوتا پاتی بچے, وہ ظلم ہے اور یہ ترقی ہے. مطلب ڈبل اسٹینڈرڈ بھی سمجھ میں نہیں آتے مجھے, اگر ایک ہی اسٹینڈرڈ رہنا تو بھی سمجھ میں آتا. تو بیٹی کا اسٹینڈرڈ الگ, روز دواری اللہ میری بیٹی کی ساس سے الگ کر دے میری بیٹی کو, داماد کو توفیق دے کہ وہ آ کر بچ جائے الگ گھر بسا لے, بہت ظلم ہے, اور یہ بہو پر میرے کو زندگی بھر اس کے اوپر سوار رکھ, اس کے اوپر ہی میرے کو رکھ تاکہ میرا بیٹا اچھا رہے. ارے وہ یہاں سوار ہونا اور وہاں علیحدہ کی دعائیں ہو رہی, مطلب ڈبل کیریکٹر کیسے ہو جاتا. اچھا پھر میں یہ کہتا ہوں عورتوں سے جو میری بات آج سن دیں, جو ابھی ساس نہیں بنے, کل جب آپ ساس بنیں گے نا تو یہ ہسٹری کو ریپیٹ مت کرنا پھر, جو آج آپ بولتے ہیں بہت ظلم میں تھے ہم, کل جب ساس بنیں گے نا تو آئیڈیل ساس بنو اور بچوں کو بولو بیٹے شادی ہوئی نا الگ گھر دیکھو اور وہیں رہو وہیں رہو, آیا کرو ملا کرو, ہم بھی آئیں گے اور تم سے ملیں گے لیکن وہ میس نہیں, اس لیے کہ ہم ایک دور سے گزر چکے, تم کو اس دور میں نہیں لے جانا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج جو عورتیں روتی ہیں نا کل سب سے بڑی ظالم ساس بنتی ہے, اور ترہ کیا رہتا, ہماری ساس تو ایسا کرتی تھی میں تو بہت اچھی ہوں. ارے واہ, مطلب ایک آدمی 100 گناہ کر رہا تھا ظلم کرے کسی پر, تو آپ کیا بول رہے ہیں میں تو 20 ہی ظلم کر رہی نا گناہ کر رہی, کتنی اچھی ساس ہے, میں تو بولنا 80% تم تھوڑے لو کیٹیگری کی, مطلب انٹینسٹی کم ہے تمہاری تو بہت اچھے ہے تم. یہ حال ہے ہماری ساس تو کیا کرتے تھے, روٹیاں ڈالنے کے بعد ہی بولتے تھے غلط ہے پھر ہم ڈالتے تھے, دیکھو میں کتنی اچھی ساس ہے تم کو ایسا نہیں کرتی. تو گویا اپنے ظلم کی انٹینسٹی بتا کر دوسروں پہ ظلم کرنے کو واجب حلال قرار دیتے ہیں ہم لوگ, میرے کو بہت مارا اس نے تو میں تیرے کو 2 پنچ مار رہا, کیوں اس نے میرے کو 10 مارا, ختم. یہ رول نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ جو ہوا ہوا اگلی نسلوں کے ساتھ نہیں ہوں گا. تو کچھ نہ کچھ ایک سسٹم بنائیے انشاءاللہ تو یہ مسئلہ حل ہوں گا, ورنہ یہ میس حل نہیں ہونے والا. اور یہ رول میرا یاد رکھ لیجیے, سب پہ لاگو ہے, ہر آدمی اسی گواہی دیں گے سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر, جب عورت بہو بنتی ہے تو اس کو کبھی اچھی ساس نہیں ملتی, اور جب ساس بنتی ہے تو اس کو کبھی اچھی بہو نہیں ملتی. یہ میرا گولڈن رول لکھ کے رکھ لیجیے, گولڈن رول. میں جب بہو تھی اتنی ظالم ساس ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا, اب میں ساس بن گئی اتنی بری بہو. ارے رے رے رے رے, سمجھ رہا, ایشو یہ ہے کہ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں تھی, جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہیں ہے. ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ دو عورتوں کا ذہن ملتا نہیں میری ماں, مسئلہ یہ ہے ذہن کا. اس کو اس کے دیکھیے, اگر آپ اپنے گھر کی ملکہ ہے تو وہ بھی آپ کے شہزادی کی بیوی ہونے کے ناطے ایک شہزادی ہے, تو ملکہ اگر اپنا حق جتائیں گی تو شہزادیوں کو بھی اپنے رائٹس دیجیے. آپ کیا بول رہے ہیں, میں گھر کی ملکہ ہوں, ایمپریس ہے آپ, تو ایمپرر کی بیوی ایمپریس ہوتی ہے, تو وہ بھی کنگ کی بیوی ہے نا, کوئین ہے, تو تھوڑا اس کو بھی رسپیکٹ دینا پڑے گا آپ کو. تو ہو رہا یہ کہ ایمپریس اپنی عزت لے رہی, کوئین बादशाह की जो बीवी रानी उसको इज्जत नहीं दे रही, और प्रिंसेस जो पैदा हो रही पोतियाँ उनको लाड़ पोतों को लाड़ जी, तो मेरे ये फला है, तो कितनी ताज्जुब की बात है। उसके बच्चों से शदीद मोहब्बत, उस औरत से शदीद नफरत। पोते हो गए तो मेरे इतने बच्चे फूल जैसे बच्चे, ये बच्चे कोमल बच्चे, ऐसे बच्चे वैसे बच्चे, किससे पैदा हुए? वो जलील औरत से पैदा हो गए मेरी बहू जो है। लेकिन बच्चे तो बच्चे, मेरे पोते मेरे पे गए पूरे, लेकिन बहू पे नहीं गए, अच्छा अल्लाह ने बचा लिया। तो गोया बच्चे उसके फूल सब कुछ है, और वो समझ रहे ना जालिम और फलां। हमको कहीं ना कहीं इसको रोकने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी मौका दिया, तौफीक दी, तो मैं ज़रूर इस पर एक बैलेंस्ड व्यू ज़रूर रखूँगा एक बार, सास और बहू का रिश्ता। चूँकि मुझे बैलेंस व्यू तैयार करने में बहुत मुश्किलात पैदा हो रही थी, तो मैंने वो छोड़ दिया ताकि दोनों पर जुल्म ना हो। लेकिन इन जनरल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही मेरी बात होती है, मैं मुल्कों के अतबार से नहीं बात करता हूँ। US UK में सास बहू का रिश्ता बहुत मुख्तलिफ है, वहाँ दामाद और सास के झगड़े होते हैं, वहाँ बहू के नहीं होते हैं। मानो आपको दामाद से चलती रहती, सास कुछ तो बोलती और दामाद झगड़े करता उनसे, ठीक है? क्योंकि वहाँ रहने का सिस्टम फ़ौरन अलग हो जाते हैं, जनरल सेंस में अलग होते हैं। इंडियन पाकिस्तानी तो रहते हैं, लेकिन तो मुल्कों के हिसाब से मेरी बात चेंज हो सकती है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने देखा वो यही है, अक्सर झगड़े सिर्फ काम की वजह से। भाई अलग रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो, बच्चों की अच्छी तरबियत करो, आने वाली नस्लों के लिए दुआएं करो, उनके लिए कोशिश करो, ये एक अच्छी ज़िंदगी है। सिर्फ अपनी बात खत्म करेंगे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।